ایک ہے شریعت کا علم، ایک ہے طریقت کا، ایک ہے حقیقت کا، ایک ہے معرفت کا. شریعت اللہ تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پاک اللہ تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احکام طریقت ہونا احکام دے پہ عمل بن اور حقیقت عمل دے اندر اخلاص دائمی پیدا کرن دے ذوق شوق نال نفس انتہائی خلوص نال اللہ تعالی نو یاد کرے اور اس کے احکام دے پہ عمل کرے. یہ حقیقت کسی خود جڑے دوست آباد زیادہ حضرات جڑے دین دراز ہوتے چل رہے ہو کافی کچھ چل چکے ہو نفس نو احکام دے عمل کرتے ہیں کافی پار محسوس ہوں گے یہ جڑا پار ہے نا ہر حکم واسطے اس پار نو بوجھ نو اتار کے محبت نال ذوق نال شوق نال احکام دے اوپر عمل کرنا اس طرح کے ہر وقت دل دے اندر محبت اور خلوص رہ جائے اس مرحلے نو آپا نہیں پہنچے ہوں گا لیکن اتنا ہے بھائی طریقہ تے مجاہدہ ہوں گا یعنی چلن دے اندر رکاوٹ جو نفس پیدا کرے انہوں توڑ کے نفس دا جو انکار ہے اس کو پاسے کر کے پھر شریعت مطالعہ پہ عمل کرنا اور کردیا رہنا حتیٰ کہ انہوں اتنا اتفاق لینا یہ پھر ہمیشہ شوق ذوق نال بس لگ کے مست ہو جائے وہ کام میں رکاوٹیں دنیا اندر پیدا ہوں گی سوڑا پیدا ہوں گی اندر سستیاں ہوں گی یہ ساری مک جان یہ تھوڑا جڑا نفس والا یہ شریعت مطالعہ دیتے خلوص نال تر پڑے ہوا وقت اتنے چٹ نہ چٹ کسی ویل تک شوق ہوں گا کسی نے پھر سست ہو گیا, ذوق شوق ختم ہو گیا. ہما وقت جس نے کیفیت دل اندر بڑھ جاتی ہے اس لیے بندہ حقیقت اللہ دے ولی لوگ چلے جڑے کرتے ہیں وہ یہ ہوں نفس جڑا ہے ایڈیاں رکاوٹاں اور اللہ تعالی دے راہ دے اندر چلدیاں جڑا نو بوجھ محسوس ہوندا ہے وہ بھی اطاعت کردیاں یہ سو جڑی رکاوٹ محسوس ہوندی اور ساری ختم کریے اور بالکل جویں ایک جانور ہاتھی بن جاندا ہے بڑے ذوق شوق نال پھر چلدا ہے وہ اس طرح چلن لگ پے اس لیے حقیقت اس حقیقت تک پہنچن تو بعد اللہ تعالی دی ذات اور صفات دی پہچان ہوندی جد نال یقین ہو جاندا ہے دل پر اثر لگ جاندا ہے جب جویں مرضی تے اپنے جویں مرضی اتل پتل ہو گئے اس بندے نو کچھ نہیں ہوتا وہ فیس رہا ہوتا ہے بھی بیچارے پاگل نے کی کرنے کے حقیقت ہو تو مرض پہچان ہوتی ہے حقیقت بھی ہو جاندی اللہ تعالی دی ذات اور صفات دی افعال دی پہچان جڑی آ جاندی ہے تقدیر دے کے لیے کوئی بات نہیں یہ جڑی شریعت تے متار ہے یہ پھر سارے احکام دا مجموعہ ہے جس طرح کے مریض واسطے بہت ساری چیزاں نسخے جوڑ جوڑ کے انہوں دینے پیندے ہیں یہ شریعت مطہرہ بہت سارے احکام دا مجموعہ ہے اللہ حکیم جل شانہو نے جو جوڑ کے دیتا ہے وہ ہر نفس کی ضرورت ہے اس تو بغیر اس نفس دی اصلاح ممکن نہیں نفس دی اصلاح نہ ہوئے انسان بننا ممکن نہیں اللہ تعالی نے قتل رکھی ہے کہ نفع نقصان دے ایک نفس رکھا ہے ایک خواہشات پاوے اچھیاں پاوے مندیاں ہر طرح نو پیندا ہے کتا پیندا ہے ایک شیطان وہ وسوسے کا نفس جڑا ہے ایدیاں خواہشاں عقل نو اپنے تابع کر لیں کہ عقل دا تابع نفس جڑا ہے وہ شیطان دے تابع ہوندا ہے عقل جی دے تابع ہو جائے تے عقل صرف اینا کام پھر کرے گا کہ جو اینوں چسکے چاہیے نے خواہشات چاہیے نے انہیں وہ جوڑ جوڑ کے دینی ہے نہیں جی نہ ہوئے عقل تے بے عقل بندہ روڑیاں تے بیچارہ گل روز مر جائے لیکن اینا یہ ہے بے عقل جنہ چر ہوئے تے یہ پھر خواہشات تے نقصانی دے پورے کرنا چاہیے جو طریقے چاہیے نے جو چیزاں چاہیے دیا نے مہیا کرن دا سارا وال دس دینا شیطان جڑا ہے او نام مراد نفس نو اپنے مگر لا لے وہ وسوسے پاؤندا ہے بیا نہیں کر نفس منگدا ہے لیکن اگوں خیالات جڑے نا یہ سٹنا شیطان دا چنگے خیالات واسطے حدیث پاک وچ آندا ہے ایک فرشتہ ایک شیطان بندے دے دل دے اوتے بیٹھے ہیں شیطان نے میں سونڈ رکھیا ہے جویں مچھر نہیں ہوندا مچھر دے سونڈ لگ ہوندا سونڈ وہ بیٹھا ہے ادھر فرشتہ دل دے دو کان نے دیکھو گے باہر بنے ہوئے ادا کر انہوں نے کہانی کر ایک کھبے کان تو بیٹھا ہوندا ہے سجے کان کھبے کان دے شیطان ہوندا ہے سجے کان دے وہ اپنے کام کیتے جا رہا ہے بس بس آپ آئے جا رہا ہے یہ نیکی دے خیال آتا جس بندے کا نفس عقل پہ غالب ہو گئے وہ شیطان والا پاسا لے مل جائے وہ جڑے وسوسے پائے ہو تو ٹوٹ جائے جس بندے نو سعادت اللہ تعالی دی طرفوں عنایت ہوئی ہوئے وہ شاید جڑے فرشتے والے خیالات نے فرشتہ جڑے نیکی دے خیالات پا رہے اور بدی تو نفرت پا رہے وہ ادھروں لے کے تے نفس جڑے نا اس دو تے عقل نو حاوی کر عقل نفس تے حاوی ہو جائے نفس عقل تے حاوی نہ ہو نفس عقل تے حاوی ہویا نہیں نفع نقصان پر کوئی تمیز نہیں رہندی بندہ او قدم اٹھاندا ہے جڑے خود او دی تباہی دے ہوندے لیکن انہوں کیونکہ عقل نہیں ہوندی محسوس نہیں آخری پھر ایدہ حربہ شیطان دا اپنے بیلی نفس نو تباہ کرنا سے ہی ہوندا یہ دے تو کفر کرا کوئی ہو جی شریعت کی کسی کرا اللہ رسول دی مخالفت کرا جہنم وچ لے کے جا ایتھے دنیا تے جو نقصان پراندا کراندا آخرت دے اصل دی کوشش ہی ہوندی ہے کہ لوگ میں چاہ بولا میں جی میرا ماں ہی ہو سکے تو تو کا دشمن ہے شیطان دے نال دا کوئی دشمن نفس یہ ہے انا دشمن او چلاک دشمن اینو پتا کوئی نہیں کہ میرے نال کی ہو رہا اونو سارا پتا ہے کہ یہ دنال کی ہونا تو میرے نال کی ہونا چلاک دشمن کہ دشمن ہوئے تو چلاک ہوئے تو آئی کی چلاک دشمن تو بندن لائے دو بزن اللہ تعالیٰ کا فضل ہی بندن کی سمجھا جنہ دے نفس کو دینے نا پاک انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی اس بنا کے پاک ہونا مطلب ہے فضل ربی ہوں دے انہوں نے خاص ایک نفس ہونا دے پاک ہوں دے اتو فرشتے جی رہنا جس لئے وحی ہوں دیئے اس لئے اوہ انتہائی پیرا دے اور شیطان بھی انتہائی زور لاؤتا ہے نبیاں واسطے بھی واحد کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر لیکن اللہ تعالیٰ فرماؤتا ہے قرآن پاک ہے کہ اصلا ہوتا تعالی لگن دن دے اصلا پوری حضرت اور نگرانی اجوائی کے لیے اونا تو علاوہ دنیا دا کوئی بندہ ہدایت شیطان تو بغیر شیطان تو محفوظ ہو کے زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نگرانی جڑی نبیاں دے اوپر ہوندی ہے کسے تے خیر ہن شریعت مطہرہ اور نبی انبیاء علیہ السلام دی نگرانی وچ ہوندی وہ ساڈے واسطے ہوندی بس انساناں واسطے اس تو بعد اگر کوئی بندہ خیر لبے وہ دے نال رسول بندہ ہو وہ بڑا ٹکن والا ہوندا وہ دی مثال ہلکے کتے دی ہوندی ہلکے کتے نو اپنا کوئی پتہ نہیں ہوندا کہ میں کی ہاں میرے نال کی ہویا تو کی شریعت مطہرہ اللہ کا اینا ایدے نال بھی ایدے نال بھی ہدایت ممکن ہی نہیں ہوتی اور اس تو بغیر نجات ہوتی ایک ہوتا سونے جینا انسان ٹھیک ہو کے جینا یہ بھی شہر کچھ جیل دے بھی اصول ہوں گے خالی جیونا انسان کا کام نہیں نہ خالی جیونے چ کوئی کمال ہے جنگل بھرے نے جانور جیتے وقت تو مر جاتے اور جو انہوں کا رزق معاش رہن سہن جو ضروریات انہوں کی زندگی کا ہوتا ہے مالک کو پورے کرتا ہے ایک انسان عظیم شہ ایڈی عظیم شہ اللہ یہ بھی خالی جیون سے اتفاق کرے گزارا کرے جیونا چاہیے لالا سے سوچ دو یہ ہوئی سوچ کافر کی ہوں گی جیونا چاہیے پاویں ٹھیٹ ہو کے جیویں مرد جیونا چاہیے نہ انسان نو انسان وانگو جیونا چاہیے پھر اصول نے با عزت زندگی مبارک زندگی رحمت زندگی امن و عافیت دی زندگی سکھ چین دی زندگی ایس جہان اگے مرن تو بعد مغفرت دی زندگی اللہ تعالی دے پھر انعامات دی زندگی او دے ہمیشہ دے عذاب تو بچن دی زندگی جنت یہ جو کچھ میں دسیا نا انسان دا کمال سارا ایس تے کہ جیونا ایس طرح ہو گئے تے پھر جیونا ورنہ اُتے کھوتیاں تو بھی پہ ایمان نہ کی ہو پس اللہ تعالی او دل تے کرم کرے انشاء اللہ سمجھ جس نال بندے نو اس مالک دا اے ہی راز سمجھتا اے نو اللہ تعالی قران وچ فرمایا حیاتن تک پلیت زندگی کو کوئی زندگی سورا ورگی زندگی سجنا دشمن نے دشمن رہا ہے سجا نی لانتا بھیجن پاوے منہ تے سلوٹ مار دین مطلب پہلو کیا نا تیچ بندہ جیڑا ہوندا نا اوہ کتے لگے پھر تو ادھر سر کسے کپ دتی روٹی انسان دو لتا ڈنگر تو بہتر سمجھو لوکو انسان باقی زندگی اگر آخو مکمل دکھا تو محفوظ زندگی ہوتے ہونی ہے جنت تعینات سے ممکن نہیں محال ہے ہاں ایسے دکھ جڑے انسان دے واسطے ذلت دا سامان نہ ہو دکھ بھی عزت دا سامان ہو جنہ نبیاں نال مناسبت بہت ہی رکھدا ہوندا اسی حساب نال ملدے نے ملدے ملائکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان نبیاں واسطے تے اللہ دے بندے واسطے الٹا عزت دا سامان ہوتا نہیں کوئی نعمت ذلت دا سامان بن جاندی کوئی دکھ انسان دے واسطے پریشانیاں آن او بھی عزت دا وسیلا بن جائے دین ایک ایسی چیز عجیب ہے کہ اس پاس سے دکھ جو رہنا تو بھی رحمت بن جائیں گے تو بھی انسان آج سے عزت کا سامان بن جائیں گے اس تو باہر ہو ایمان نال جڑی نعمت ہوتی ہیں سو خود وہ بھی لانتا بن جائیں گے ہاں جی خیر عزیزم نجات دا راہ شریعت اور شریعت احکام دا مطلب ہے حکیم جڑے نا حکیم حکیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ترتیب نہ نسخہ چلاتا ہے یعنی ترتیب نہ نسخے چلاتا ہے اور ترتیب نہ علاج سے کرتا ہے وہ تو کام ہوتا ہے چون تک پھر ہونا بے وقوف جڑے ہوں حکیم نہ ہو وہ ادھر ٹونا پھڑ لیا ادھر کو ٹوٹا ٹوٹا پھڑ لیا ٹوٹ کے نال علاج شروع ہو گیا وہ سمجھ میرا گھر کو کیوں ہزاراں قسم کے علاج گل سن میرا سر دے اگلے کا گرم ہے ضروری نہیں کہ ہوں ایک دوائی جیڑی ہے وہ مینو جو بیٹھی ہے موافق دونوں بہ جائے ہوں شاید میں سردی کا مریض ہوں شہد لے لیا ایک بندہ جگر دی گرمی کا مریض ہے اوہدے واسطے تے شہد ایک بندہ ہوں قرآن پاک وچوں ہی او آکھے جناب میں قرآن پڑھیا سورۃ النحل دے اندر اللہ تعالی نے شہد و شفا فرمایا میں ہر کسی نوں شہد دتی ہے وہ گل ہوتی تھی کہ قرآن پاک وچ یہ ہے کہ شہد کی ہے شفا للناس لیکن اگو یہ تو نہیں سمجھ لگا نا یہ شفا کی دے مالک نے بنائی ہر ایک واسطے تو شفا نہیں یہ ہر سمجھنا کہ کہ واسطے یہ ہر طبیب دا کام ہے ساڈے وچ جو تباہی آئی پڑی ہے نا گمراہی اس طرح آئی ہے کہ ساڈے ناقص لوگ بیان کرنا ناقص دین ناقص راہ پر کام کیتے ہوئے کہ خواص لوگوں نے خاص عمل جیڑے کہ شریعت مطہرہ دی تکمیل تو بعد یعنی شریعت دے احکام جنہ تو بغیر نجات نہیں شریعت دے حکم دو قسم دے یہ پیسے نے جنہ تو بغیر نجات نہیں حساب ہے دوسرا وہ حصہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب نہیں لینا تو کیوں نہیں کیتا ایک قصہ ہوگا جو میں پوچھنا انہیں کیوں نہیں کیتا اس نے اسے عذاب سزا ہے ایک تو ہے کہ جس کے اسے پوچھنا ہی نہیں انہیں کیوں نہیں کیتا ہاں الٹا کر پوے تو پھر پوچھے گا کیوں کیتا سی کاجل نے کیتا سی نہ کرے تو نہیں پوچھنا انہیں شریعت مطہرہ ساری جڑی حساب والی ہے جس تو بغیر نجات نہیں اس خاص لوگ جڑے خواص ساڈے اولیاء صوفیاء بزرگان دین کاملین لوگ ہوئے انہاں عمل کیتا کرن تو بعد پھر خاص کوئی عمل انہاں یہ جا کیتا کہ مالک سونے دی بارگاہ دے اندر وہ مقبول ہویا ذرا یعنی مقبول ہویا لیکن مقبولیت کا سبب محض عمل نہ ہویا بلکہ اس عمل دا اس خاص بندے کول ہونا وہ سبب بنیا مقبولیت دا کہ اس طرح دا ساڈا خاص بندہ ہے انہیں یہ عمل کیتا ہے لہذا ادا عمل اسا قبول کرنا ہے اور بڑا اجر انہوں دے خواص دے اعمال دے وچوں خاص عمل جیڑا انہاں نوں کسے درجے تے شان رتبے تے جا پہنچاندا ہے یہ ناقص لوگ کی کردے نے اوترے بدتمیز جیڑے شریعت نوں نہیں سمجھدے تو خاص لے لیا تے لوکاں نوں آکھیا تسی ایویں کرو تے اوتھے تسی پہنچ جاؤ گے ہوں اس مسئلے نو سمجھاؤں واسطے میں دیسی مثال ایک دو دینا جھارا پلوان وہ خالی بیٹھا کڈ کے جھارا نہیں کی بنے جم دیا پتہ نہیں بھی شہروں کا دساں شہروں کا ضرور ہونا ساتھی باٹی ہڈ بوتوں دے ہر شے لوکاں تو وکھرے سن جم دے پھر اودی تربیت کرن والے پہلوان بلائیں جتی پشتی او لوگ خوراکا انہاں دی بکریاں سارے جگ تو پھر ہور 500 بیٹھک دے اگے ہرگندر مار چھڈ ہو گیا تے کوئی ہن اس دا یعنی سارے جو کچھ جارے واسطے لوازمات ہے سن اس تو بعد 500 بیٹھک اودا ایک خاص عمل سی ہن کوئی میرے رگا پہلوانی دا شوق رکھن والا جارے نو پچھے جارا جی کی دہاڑے کردے جو 500 بیٹھک مار لے تو ہن 500 بیٹھک مار کے تے میرے ورگا جارا پہلوان بنن لگ پے 500 تے جتے رہیاں 100 دے اتے حضرت صاحب جھارا تے جتے بڑھنا رہا حضرت صاحب دی ہر شاہ جو آتے جانی اگلے دن ترن تو مار لیو ایتے وقوف بندے لیا توڑا دین پڑا اس رو سمجھاؤں راستے سجید الانبیاء پاک دی رات پاک آئی آپ نے پھر اپنے خلفاء صحابہ جیسے اختیار کیتے اور پھر عجیب گل لیا کہ سارے صحابہ بھی دین دے لوکاں واسطے راہبر بنن دے مکمل اہل نہیں سن برابر نہیں سن انہاں وچ وی مراتب سن جو صدیق اکبر دے اندر اللہ نے لیاقت اور قابلیت رکھی سی فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی دے اندر رکھی سی اوہ ابو ذر غفاری تے حضرت ابو ہریرہ ورگے نہیں سی سبحان اللہ سبحان اللہ کتے ہائی جاہل اور بے وقوف ہوے گا کہ جڑا محض صحابیت دے شرف نو ویکھ کے تے انہاں نوں برابر کیتا او بے وقوف آ خالق دی حکمت نو باطل کرنا ہے اس حکیم نے جویں شکلا مند بنیا ہے میں اکلا مند واہ واہ اتنے ہی تو سرکار کی صحبت ہے جو بیٹھ گئے نے تو اصول سارے دو کے برابر رہا گے ادھر دیکھ بزرگ فرمال دے کدی کدی میلے تے گئے ہو ضرور گئے ہو گے یہ میں غلطی کی تھی گئے ہو گے میں غلط پوچھا ضرور گئے ہو نہیں کیونکہ یہ سارے دیکھتے ہو شیطانی راہ جنوں آندے ہیں ساڈے بارے تے کسے دیکھی دی گل آوے تے پھر یہ آکھ سکتے ہیں ہاں جی کدی کیتی ہونی ہے وہ ہو سکدا ہے خیر میلیاں دے اوپر اسی نکل نکل جاندے سا مکالا ملدے سا تے اوتھے ایک شو ہوندا سی اوتھے لکھیا ہوندا سی ہاتھ تے ہاتھ اوہدے کی ہوندے سی وانے سوانے شیشے من پوانے شیشا ہونا سامنے ہونا بندہ پاوے چھوٹا تے پاوے جینا منہ ہوندا پاوے دو چپیاں تو دو ترے فٹاں دا لگنا ہے لما فلان جی یہ بندہ ویکھ کے تے بے وس ہس پیندا ہے کی کی بن گیا پھر گاہ ہوندا ہے تو پھر او اس طرح دا ہوندا ہے کہ اینے ای لمبا وکھایا سی اونے چوڑا ایڈا کر دینا ہے کہ منہ ہن ایک فٹ ہی نوں جڑ جانا ہے اگلے تے گیا ہے تو وہ گول جیا بنیا ہے تو حضرت صاحب دا سر شریف جڑا ہے مکھی جیسا بن گیا ٹیڑ پورے مکان دا میرا حال صحیح ہے سر ہن سچی دسیا جی وہ بندہ جڑا سامنے آیا اوتھے برابر سامنے سارے دے آئے ایویں نا لیکن وہ شیشا بڑے ہی وہ شیشے دے اندر قابلیت اور استعداد ہی ایویں دی کہ جیویں دا او سی اوویں دا ایندا اونے عکس کر دیتا ہے سمجھ لگی بڑے عالی شان کئی شیشے ہوندے نے ایسے امدا دوائی خدا دی جے ماستا وی شکل فرق ہو شیشے شیخ اکبر فرماندے نے میں دیکھتے نے میں وہ شیشہ یہ شیشے جنہیں دنیا چل رہے ہیں نا یہ اٹھا بکھاؤں گے میں بیٹھا میرے سامنے شیشہ رکھو گے سجا پاسا میرا ادھر کبا کبا شیشیا دی بناوٹ تو قدرت کا کمال ہے ہوں اگر کوئی بندہ یہ آتے کہ وہ جیڑا بندہ سامنے آتا ہے یہ بخل کرتا ہے اللہ تعالی جل مجدہ کریم ساری کائنات تو علم وچ سی علم دا کمال ہر کسی جیویں جیویں ہونا سی انہیں جان لیا جان کے پھر وجود کا فیض دیتا ہوں اس علم والا جیڑا تہاڈا ساڈا اجا نہیں دوسرے لفظ چ اسی جو معلوم سا انہوں جس بھی طرح بھی انہوں معلوم سا اس ذات نے وقت پھر دوتے وجود دی دولت دے کر دینا بنا دینا ایویں نا یہ بنایا ہوں کوئی جس طرح او دے علم وچ کوئی ہے سی پورے اوے رہنے اس ذات پاک نے جو او دی صلاحیت ہے سی قابلیت اسے دے مطابق انہوں بنا دیتا اس فیض اپنا سارے واسطے عام کیتا ہے برابر لیکن اگو جی میں صلاحیت اور قابلیت ہے شیشے دی تو علم وچ جی میں ہے سی او میں لے رہا او نہ لے رہا یہ ہوئی تقدیر ذرا تقدیر اللہ اللہ تعالی کسے نال جاتی نہیں چپ کرنی کالیے کھولے نہ بول رمان دی بولی نہ وس تیرے تے نہ وس میرے اسا لکھیا پایا چولی کیا مطلب لکھیا تھی او دے اصلی علم دے اندر جو کچھ آیا سی اس دا ایک حصہ لکھیا ہے دنیا تک جنہ سے دنیا رہی اللہ محفوظ چلی گیا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نال کوئی زیادتی نہیں کی تھی جو توں میں جس رنگ جو دے علم وچ ہے سا اس علم دے مطابق اس ذات نے سانو بنا کے رکھ دتا ہے او دا فیض سارے شیشیاں دے سامنے اکو جا لیکن شیشہ ہی اگو انجدا ہے تیرے میرے رنگا کرما پتہ نہیں کوئی پٹھا پا دینا کوئی نما کچھ آپ شیشے اپنے کا قصور سمجھیے فیض کا قصور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے فیض ہونا برابر بنڈیا لیکن اگے کوئی کیویں دا شیشہ سی کیویں دا شیشہ تو آپ کو اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق اونا ایک فیض سرکار دا انہوں نے لکھا ہے ہن جیڑا شیشہ صدیق اکبر دا سی او کسے دا سبحان اللہ اودو بعد پھر فاروق اعظم دے شیشے نے جو سرکار دا عکس لیا ہے وہ پھر سبحان اللہ پھر اسے طرح درجہ بھا تاکہ ایک صحابی سن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی نے اور دیکھ لو کہا کہ یہ عجیب گل آپ سرکار نے انہوں نے فرمایا سی ابو ذر میں تیرے اندر ایک کمزوری وین یعنی کیا مطلب حکومت تے قوم دی راتری والا کام تو نہیں کرنا تیرے اندر میں کمزوری ایک وین ہوں کمزوری کاجی سی کوئی جسم دی نہیں سی انہاں دے ذہن شریف تے دل شریف تے سمجھ شریف تے کمزوری ایسی سی کہ جیڑی گل جس طرح یعنی صحابہ دوسرے سمجھدے سن نا سن سمجھ سکتے تا کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فتویٰ اے سی آپ ہی مجتہد سن نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یعنی بات سمجھو کہ پاگل سن نہ مجتہد سن لیکن جس درجے دا اجتہاد عظیم سی صحابہ دوجیاں دا انہاں دا نہیں آپ نے انہوں نے فرمایا تو پاس ہی انہوں نے فتویٰ کہ مال کٹھا کرنا نہ جانی پاوے زکات دے وے تے پاوے نہ دے حضرت سیدنا صدیق اکبر تے باقی سارے صحابہ دا اس بات تے اتفاق سی کہ نہ اللہ دے قرآن جو آیا اس دا مطلب یہ بنتا ہے کہ زکات دے لو تے باقی رکھ سکتے یہاں نہیں نہیں اس مال کٹھے کرن نال جدوں زکات والا حق ادا وچ ہو گیا مال دا ہن شکر خدا دا پڑھیے کہ دوجے صاحب ہے کرام سن فتوا دین والے کیا آپ کو بچ گئے صرف گزارے کا رکھو باقی سب ونڈو باقی جانا بجلی ہوں وہ سونے انہوں کی سمجھ شریف ہی اینی سی سرکار محسوس فرما رہا تھا اور آپ نے دس دیتا کہ میں تیرے نال نہیں ابو ذر غفاری میں دس دیتا کہ تیرے فتوے نال میں وہ تیری اجتہادی خطا ہے وہ تو کلے ہی رہی تے پاسے رہی اے میرا ٹولا اے جانے جنہاں دا کم جانے اے حکومت کرنا دنیا چلاونی تے سارے راز تے اے ہی سمجھتے نے تیرے واسطوں گل پا رہا تو پاسے ہی پتا لگا بھی قابلیت استعداد تے صلاحیت آپ اپنی تے سارے نو برابر نہیں سمجھ لینا اے بڑی وڈی حماقت تے بے وقوفی ہوتی ہے کسے نو ویکھو پانچ پانچ سو نفل پڑھ لیتا ہے بس تو بس عبادت کر لیتا ہے عبادت گزار ہونا خالی اس نال عقل دا کامل ہونا جڑا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ذہن وچ رکھیا جائے ایک وہ بندہ ہے جیڑا عبادت زیادہ تو زیادہ کر سکتا ہے لیکن دنیاوی معاملات انہوں نہیں پورا سمجھ سکتا کدھر جا بندہ ہے جی ماشاء اللہ جی ایک پاس لگا رہی گل نہیں سمجھ لگی بندے ہوں نا ان واسطے یہ بھی مشورہ ہوں کہ بھا جی تھی ویاہ شریف نہ جگ چلاونا جگ دی سمجھ رکھنی معاملات پتا کینو کہندے نے بندے دا تعلق بندے نال جڑا پیدا ہوندا ہے کینو معاملات ایک بندے دا معاملہ ہوندا ہے رب نال کوئی عبادت رب نال جڑا معاملہ ہے وہ بندہ عبادت سنبھال کے پاس بیٹھا رہے یہ جڑا معاملات ہوندے بندیاں نال بندے دا جڑا تعلق پیدا ہوندا ہے ہن اس دے اندر کیویں ورتنا ہے پھر بڑا ہی جڑا اس راز نو سمجھدا ہے وہ ہوندا ہے سیاستدان سیاستدانی یہ ہوئی ہے بندیاں دا بندیاں نال جڑا تعلق ہوندا ہے اس تعلق نو اللہ تعالی دی دتی ہدایت نال کیویں قائم رکھنا کیویں چلاونا سمجھ نہیں لگی اور ساڈے بزرگاں لوکاں بڑے بڑے ولیاں ساڈیاں اور بڑے بڑے حکیماں لوکاں لکھیا کتاباں وچ کہ ہر فن دے بندے ہوندے ہیں ہر فن دے بندے ہوندے ہیں بندے ہوندے ہیں اور ورک گڈی خراب ہوے ورک شاپ لے جائی کہ نہیں سبزی منڈی جا کے کھلار کے تے آڑتیاں نوں تے پھڑیاں نوں آکھو 8000 گڈی تیار کر انہیں آخنا ہے کوئی شیر دو شیر سبزی بھی گل ہے تو کر نہیں تو چتر نہ کھا سکتا لکل فن رجال کتنے یہ ہوئی ادم مچی کوئی تمیز نہیں آ کام اصا کہ تو کراؤں کہ دنیا کا جاننے آپ لیکن جدو دین کی واری آئی اصا یہ نہیں سمجھتے کہ تمیز رکھتے کہ یار دین برابر کون بن سکتا ادری مارا یہ پاسے تو لیا جی پھر پاسے رہن دے سادہ نارا حق چار یار یہ اندر سارا کچھ سمجھ لگی اسی آنڈے ہوں گوانڈے ہوں بہت کچھ لے بیٹھے ہاں اچھا ہم گل سمجھا جی سانو یہ تمیز نہیں بڑا جامع بندہ چاہیے اس حد تک ظلم و ستم ہے دین لین واسطے مساجد کے عام امام وہ دین دے رہے حالانکہ حق بنتا ہے آج میں گل کر رہا تھا پوچھو کہ حضرت صاحب نے جو دین آ دسیا ہے جس طرح دسیا ہے حقائق ساڈے تے کھلے نے ساڈے تو سوا اس لیے دنیا تے دین دین دا قابل کوئی نہیں تینو چاہل بندہ بے وقوف بندہ احمق بندہ بے سمجھ بندہ اس نو تکبر تے معمول کرے گا ویکھیا آکڑ ویکھ آندے اسی یہ حقیقت دوجا جڑا دتا نا ہن اس توں دتا کہ جھارے پورا جھارے پہلوانوں ویکھیا پوچھا جھارا جی چڑیوں بیٹھ کا مار دے جے ساڈا ارادہ ہوندا پہلوان پڑھو میرے رنگے مسٹر جنا رنگے پیلے پہلوان سونے بیٹھک مارنی جیتے بیٹھک مرا لو تو بڑی گل ہے یعنی کی مطلب بھی دو چار بندے پھڑ کے آسرا دے کے بابے اور باہر کار لے کہ نہیں پر چگل ہی بندہ ہونا جا کے 500 بیٹھ کے لو پہلوان بنے تو نہیں پال پکنے بابا مسٹر اٹھ کھا بس بھیا اس کی سے بڑے فرق نے گجاں دے فرق نے تو یہ تین شان دے جڑے نے وہ کتے لے جاندے نے تو گجاں دے فرق نہیں ملن دے خیر تے ہوں ہوں لانسی لوگ اسی طرح ناقص واقعہ پڑھ لیا شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی سرکار انہاں حضور سرکار دا میلاد کردے ہوندے سن تے کوئی شیخ دل نہیں لبھی انہاں آخیا چل چڑے جی انہاں چڑیا چڑے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتے ستے نے تے خواب دیکھن ڈے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ون پونا لنگر شریف جڑا ہے سرکار دے کول پیا تے جڑے چنے شریف نو آپ دے گوٹے شریف دے کول پے نے دیوانے پروانے مستانے کوئی آ ویخ تے سہی شیخ عبدالرحیم دے چنے سرکار دے کول گئے پے نے تیری تیز پچھا کے نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ پوجا نہ پیجا نہ حرام نہ حلال کوئی شے اٹھی فرضی کر حاضی ہر حضرت صاحب اسی ہر سال ہر کام چھڈ دیتا لیکن مراد خالی میلاد دی وجہ نال قبولیت ہوندی تے پھر بیگانے بھی ایہی پا جاندے چنے حضور دے کول کیوں پے نے لانتیا اس واسطے نہیں کہ ملاب دے چلے تھا اس واسطے کہ عبد الرحیم دے چلے تھا عبد الرحیم کون سی نام ملاب جن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پاس طریقت پاس حقیقت پاس ہر حد میں جا کر ہوتا ہے آپ نے آپ کا سر شریف کھڑیا تو چوری تک سبحان اللہ سبحان اللہ چہرے پاک نے دیکھ لیا تو آپ اپنے چہرے شریف سبحان اللہ میرے دل خیال ہوتا بھی آپ دو چار بار مبارک نظام چلایا صاحب وہ جان تو وکرا ہی عجیب جان ہے صرف اینی ہونی این کرنا پہنگا بس این پھر ہوئی کھ لگی سرکار پھر آ گئے ہوئی مشہور نے گھبرا میں شہر دلی دنیا پٹی ہو آپ نے فرمایا لوگ آخیا ہمیں جھوٹا بنا لیا گل یہ لب گئے آپ نے فرمایا گل سو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دال شریف نے اگر ازمانا چاہتے باہر تو پہ لے لو جی بکل چھان کر تو سمجھا جی اس محبوب واہ واہ واہ واہ واہ لگا اندر کر دے بدل جا کے زیارت کرتا رہا جنہاں دا پتر شاہ ولی اللہ سبحان اللہ پوترا شاہ عبد العزیز سبحان اللہ جس دن ہندوستان دی سبب جتے جا مکتی ہر ایک دی یعنی پیر مہر علی شاہ جیسا اگر ہے نا این دا این دا استاد وہ پھر جا بندا شاگرد شاہ عبد العزیز سبحان اللہ جنہاں دے شاہ عبد العزیز مولانا احمد علی شاہ علی کلی لائے مولانا بخاری شریف یعنی خدمات شریعت مطہرہ دے اندر مکمل طریقت سبحان اللہ حقیقت مکمل اگوں بار ساری پوڑیاں لنگ ہوں کتھے ہو انہاں دا ایک باقی سارے عمل پاسے کر دے شریعت گئی طریقت گئی حقیقت گئی معرفت گئی وچوں چنیا کی گل ہے وہ بھی خان دا سمجھتا ہے بریلوی نو سانو پاپ لائیے وہ کٹ کے جو زور دیتا جتوں گمراہی سارے اندر پھیل گئی ہے کہ اساں کتنا عظیم شہر تیس سفارے قرآن حکیم کترا کر کے سٹ دیتا نالیاں واڑیاں تے روئی جاندے ساری یہودیت تے لعنت چپ گھر تے چولی تے ملک تے بازار تے ہر شے رکھ لے پوترو چڑھے تھا صرف چنے دی گل نہیں سی عبد الرحیم دین والے دی گل سی تار کوس ہوندا نا بندہ مر جاندا ایدے نال کہ نہیں پورا لیاؤ کارتوس لیاؤ میں ایک دی بجائے سات مارا گا جی بندہ مر جائے پورا ہاتھ نال چک کے مارا گا ہوں کارتوس بجنا کہ وٹا وٹے نال بندہ مر دے جی ریفل رکھ کے ماری جن پچھلے درجے سارے پورے کر لینے نے شریعت پوری ہے طریقت پوری ہے حقیقت پوری ہے معرفت پوری ہے ہن تے چنے چنے جڑے نے سمجھ ریفل کتا جا حضور صدقے جاواں میاں شیر پانی اور سار یار وی چلدے سن او میاں کہنے والے شاہ صاحب کہنے والے سرکار نے زیارت کرا چھڈیا اندر اندر کرا چھڈیا شکل دے ہم پترا شاہ صاحب کہنے والے میری یار وی دیندے سن یار غوث پاک میران نال ایک خاص رشتہ جوڑن دی خاطر یارویں شریف جیڑی ہے بھی بزرگ دیندے آئے نے اپا یہ بھی کاری لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ پتر او نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ اتھوں ہی اپنا پٹا بیٹھا جی اسے لانسی میں نماز دی فضیلت پڑی ساری جنت ساری نجات ساری بخشش ساری رحمت ایک نماز نال ہی جوڑ چکی کسی درود پڑھیا درود شریف دے بارے حدیث پڑھو جڑا سب درود شریف پڑھن والا سرکار دی حدیث مبارک اس میں پوچھا میرے زیادہ قریب ہونا تو خود نو یہ تمیز پڑھن والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کلے درود دی گل آ کہ شریعت پوری کرن تو بعد درود دی گل ایمان نال کی کریے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاپ پہ الو بیٹھا ہے تسی لوگ محل اپنی بے وقوفی بے علمی جہالت کی وجہ نال اور حقیقت تو دوری کی وجہ نال لوکاں نو چک ممبر بتایا 40,000 بھر کے آپ نے فرمایا زمین اگر کسی کول ہے تو صحیح ادھر جگ سکتا ہے فصل محروم رکھنا بہتر فرماندے نے ناقص پیر ناقص عالم یہ کام کرتا صحیح کسان رقبے نو سمجھن والا دل رقبے اج وہ لوگ نکل کے آ گئے جڑے کسی پیر دے ناقص دے بےمان دے جاہل دے ہاتھ چ نہیں چل سکتے جڑے ادھر پھس گئے نے وہ اپنی جڑی رہندی کو دی قصر جو ہر کنا پیچھے تو ہن حق انہاں دے جے پیش ہوے انہاں دی صلاحیت ہے ہی نہیں جو قبول کرے سمجھ نہیں آئی ایجاد رکھنا ہو میرے بیلیو ایک ہے اللہ تبارک و تعالی دے ہمیشہ دے عذاب تو بچنا ایک ہے اودے عارضی تے وقتی عذاب کیا کہنا ہے اللہ تعالی دے عذاب نے دو طرح دے ایک ہے دائمی جدے کوئی انتقا نہیں ختم نہیں ہونا تو عذاب ہمیشہ دا دوزخ دا تو اندر ہے ہر اس بندے آستے جڑا کافر ہے پاوے پرانا کافر دے پاوے نواں کافر دے مطلب شروع تو جمع کافر لگا ہوتا لگا جاتا ہے ساری زندگی کافر رہ کے ایک اور سی مسلمان کے گھر جمع ہے مسلمان ہی رہا چند دن بعد گھر دے کے مریا کفر پہ مریا کفر پہ وہ واسطے ہمیشہ عذاب ایک عارضی عذاب وقتی جی میں جیل ہوتا ہے مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس جہان وچ جو کچھ رکھا ہے کہ اگلے جہان دی مثال تاکہ کچھ نہ کچھ خاکا تیرے ذہن چ اس جہان دا رہے قیامت ہونی ہے ہر شے وقت ختم ہو کے پھر ایک دم آ جانی ہے پھر شکل وہ قیامت دا خاکا اللہ پیش کرنا ہے تیرے سامنے چھ مہینے شش مائی فصلیں گر گئی تو اگا چلی گئی فصل اگ پی پک گئی کٹی گئی پھر وقت آیا چھ مہینے بعد پھر کہ سونا رب دستا ہے سانو کہ سمجھ لے خاکا ذہن وچ رکھ قرآن پاک نے دلیل بنایا مت کوئی سمجھے کہ میں جہان نہیں بنایا تو میرے کو آ مر کے اٹھائے نہیں جانے جی کافر آخ دے سن میں میں نا غرض اس رات پاک نے خاکا سارے سامنے تاکہ سان پتا لگے بھی ضرور اگے کوئی جہان ہے اور جہان ایویں اللہ تعالی جوڑے نے جویں شیشے شیشے دے سامنے رکھ دے ادھر والا ادھر آ جانا ادھر والا رب وحدہ لا شریک جل شانہ جیڑا عالمی عذاب ہے وقتی جیویں جیلاں وچ اللہ تعالی رکھیا کہ جیویں دا جرم اونج دی کسی نے چھ مہینے بول جاندی سال بول جاندی دو سال دس سال پنجی سال ہمیشہ دا عذاب بھی ہوتا ہے عارضی بھی ہے دائمی بھی ہے تے عارضی بھی ہے دائمی جڑا ہے وہ ہے کافراں واسطے عارضی وہ ہے جڑا شریعت تے چلے نا گل سمجھا جی شریعت مطہرہ نو جیویں مننا ہے اونج مننے نا تے ہمیشہ دا عذاب دنیا عذاب دیا قسم نہیں گنیا جائیں میدان ماشرے خود عذاب کی جگہ میدان کیڑا لگا تھی آپ اندازہ لگاؤ پا جی گرمیاں دے تہوار ہو گئے ہیں اور تے ٹھنڈ موسم ہے گرمیاں دے تہوار ہو گئے تے کی مسجد جی ہے اس مسجد وچ کینے اک بندے اکٹھے ہو جان تے کی حال بن جائے ہیں ہیں خود تے کلا بن جائے تے ارباں دنیا تے میدان زمین ارباں کدوں دی بنن لگی کتھو تک آلے بننا ہے تو سوچ نہیں سکتا تے انہاں نوں اٹھا کے اکٹھا کر کے تے سورج دی حالت بدل دینی ہے ایسی دور والی بنا پتہ نہیں کنے اک نیڑے آ جانے اس نے زمین ہی بدل گئی بندیاں دے تن دے اوپر کپڑا ہی کوئی نہیں سارے ننگے نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اماں عائشہ پاک نے کہتے حضور پھر ننگے ہو فرمایا ہاں یار سنن آپ نے فرمایا کسی کی ہوش ہونی ہے تو لال بیٹھے گا ادھر ادھر پتا لگے گا اندازہ لگا کہ نال دے کھلوتے کا پتا ہی نہیں ہونا کہ ننگا کھڑا ہے کہ لیے آئے کیا دیکھنا تو جتنے رہا دس وہ کی حال ہونا ذرا ادھر تصور کر کے کہ ان کی بے خودی ان کی بے خودی حواس اڈ جانا گم ہو جانا کیس سخت ترین حالت بنتا ہویا عذاب سے نہیں لیکن پاک بندے اس نے کپڑے چ قبر چ لباس پوا لے دے عذاب ونس بنے ہر پتہ نہیں کس کس رنگ کتنے کتنے لگنے نام اراد سانو آدھے عذاب دوزخ کا نام اراد ہو دوزخ تو پلا پہلو پتا نہیں کی بلائی پی دوزخ تو آدھے نہ ڈرو تو آ چھوٹی موٹی بیماری لگ جاتی ہے نا کئی بار اک کے بندہ کہہ چکتا یار یہ ماری چاہیے چاہیے کہ نہیں بیماری پتا نہیں ہو گیا اگلے آدھار جہاں رب ڈراؤں رب جنا تو ڈراؤں کی بلائی ہو سن اللہ فرماتا ہے کافر تے منافق لوگ جڑے نا اے لوکاں دے عذاب نو رب دے عذاب ورگا سمجھدے نے یہ مطلب ہو تا کر کے جڑا کاف منافق بندہ ہوندا ہے نا او پھر دنیا دے عذاب ویکھ کے مثلا بے دین کافر لوکاں نے دھمکی دتی او تینو انج کر دیاں گے او پھر آندا یار اس تو بچو اگلے دی کرے اللہ فرماؤں گا ہے منافق لوکاں دے عذاب دنیا دے عذاب نو اللہ دے عذاب آنگوں سمجھتے ہیں تاں اے ٹول جاندے ہیں جنہاں نو وہ عذاب جس نے وہ عذاب دعائی خدا دی پاوے ٹوٹے کر میں نو کیما کر میں نو کوئی پرواہ نہیں ہوں میں اگرے تو پیٹر میں میں دے تو کی کر سکتے ہیں آخر جان ہی کرنے جان کرنے تو جان دو تو جان نکل جاندے ہیں عذاب کیفیت مقدار سخت ہے اتو پتا کہ اس دنیا دے عذاب دی انتہا ہو گئی ساہ نکلن تک اس دے صدقے جاواں وہ ساہ نہیں نکلن دے گا سال ہو گیا جنہ سخت سزا دے گا سا نہیں نکلن دے گا آخر اللہ فرماتا ہے قیامت نو کافر آکھن گے دوزخ وچ فرشتہ مالک مالک فرشتہ دا نام ہے جڑا جنت جہنم دا دروغے نے حضرت مالک نو آکھن گے مالک اپنے رب نو کہو تو سانو مار تے دے رہے آ جڑا ماردا نہیں تے عذاب بیٹا سخت مار دے رہے پھر بچے تے پے آواں گے جدو مر جاؤ گا اللہ فرماوے گا نہیں اتنے موت نہیں ہونی تو ایو جیوندا رکھاں گا تے تڑفائی رکھاں ہن جیڑی چمڑی ذرا موٹی ہے نا وہ تے رب نال ٹکر لئی انگریز نال جاری لئی رکھے تے سکول نال تے سارے جیڑا چمڑا بہت موٹا تگڑا بلا تو نو جنہ مرضی عذاب دے وے اونوں پرواہ ہی نہ ہوے پلوان جہاں ہوگا چکر لے سب میں چھوٹی جی بیماری جان چکن جی آ جاتی پھر اندازہ لاؤں کہ یار میری چھوٹی جی بیماری ہے آرام رکھے پھر آتی کا سونے کلے ہوا گے پاوے جتنے مرضی تیری نا فرما گے جی ہو جائے گی تو آپ نو چھتر مارا عارضی عذاب تو بچن دا ایکو ہی طریقہ شریعت پاک دے احکام جڑے شریعت پاک دے احکام جڑے جنہاں دے چلن تو بغیر نجات نہیں جائنی فرض واجب مؤکد سنت تو پاوے کسے شعبے چ ہوں نماز دے شعبے یا نماز تو بعد کاروبار چھوٹے زندگی دے کسے چھوٹے جو ہیں ہر پاس کاروبار لین دین ہر پاس عبادات بھی معاملات بھی بندے کا باندھے کا تعلق جڑیا نہیں شراب ریت رکھے جی سکولی کافران کا بڑا کوپڑے ہے جو کتے سمجھتے بندیاں دا بندیاں نال تعلق جڑا جڑ تعلق ہوندا ہے لکھا کے سن کا تعلق ہوتا ہے نا اس تعلق دے اندر جنہوں دنیاوی معاملات آخیا جاتا ہے اس دے اندر اللہ رسول خدا دا دین دا کوئی کم نہیں اگر خدا رسول دا کم ہے تو صرف اللہ دے نال جڑا تعلق یعنی عبادت نماز روزہ حج زکات یہ عبادت ہے بھائی اس عبادت دے اندر جڑا ہے نا وہ تے ہے رب دا تعلق معاملات اس کوئی نہیں انہاں سورا دا بڑا کوپرے نے اینو اندے سیکولرزم ہر کی اتے نو کہندے نے علمانی علمانیہ العلمانیہ عالم کی طرف نسبت کرتے ہیں العلمانیہ القاموس الوحید لغت دی کتاب ہے دیوبندی لکھی ہے اس وچ میں کل پڑھیا ہے القاموس الوحید کے اندر العلمانی دا اس معنی لکھا ہے ایسا شخص جو سیکولر اور مذہبی قید سے آزاد ہو, آپ کو سمجھتا ہو, العلمانیہ سیکولرزم. پھر اگے انہیں وضاحت کی تھی کہ کیسی ہے تعلیم, جو تعلیم سے نظام حکومت, جی میں اس کتاب لکھا تھا وہ بیان کر, تعلیم سے نظام حکومت, اس نو دین تو آزاد سمجھنا, مذہب تو آزاد سمجھنا, اللہ رسول تو آزاد سمجھنا, یہ سیکولرزم. کہنے دوست ہو گئے, بولو بولو بولو, تعلیم سے نظام حکومت. اور باقی تو ایس ویلے تعلیم سے میدان سے نظر پاؤ گے حلال حرام کفر اسلام سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا, اتنے سکھ یہودی عیسائی سکھ بابی شیعہ مرزائی کنجر کمینہ کتا ہے حرامی بغیرت بےمان ہے زنا پڑتا ہے کفر پڑتا ہے بغیرتی پڑتا ہے لادینیت پڑتا ہے یہودیت پڑتا ہے جو مرضی پڑتا ہے جی میری حکومت شاہ جو مرضی شیطانی پڑتا ہے تو اتنے کوئی ہے رکاوٹ سچی دسیا جی مسیطے ہے کہ نہیں ہے انہوں نے بال آدھے نے ادھر تیرے ادھر جانے تو ادھر سارے دے اور حکومت نظر مار حکومت سارے عجیب جی صورت حال اس کہ مذہب کفر ہونا ہے اسے قانون ہونا وابیاں دے مذہب دربار گرانا فرض ہے یا دربار دا بچانا فرض ہے وہابی پاوے ہووے تو غیر مکلف جنو اہل حدیث آکھدے تے پاوے ہووے دیوبندی وہابی دوویں قسماں دا وہابی دربار داتا حضور ہووے یا کسے دا حکومت جدو گھلدی ہے تھانے والو ڈیوٹی لگدی ہے انہاں دے مذہب وچ اے ہے کہ یہ دربار اینو گرانا فرض ہے بھاویں رسول اللہ دا ہوئے اے انہاں دے مذہب دے وچ کہ رسول اللہ دا جڑا روزہ ہے اس نو بھی گرانا فرض ہے او بڑا بت ہے مذہب اک تے فرض ہے گرانا او بت ہے قانون ہے تو نو بچانا کھڑا گل دا تا دربار تو کیا بات ہے مجالے سپاہ والے خدا کدھر گیا لعنت جیڑی چاچے چ مک جائے انگریز دا عجیب پلیٹ فارم ہے چڑھ پے ہر شا پچھا رکھ قرآن گیا بخاری گئی سارا مراد بخاری یہ نہیں یہ گلا کری گیا یہ نہیں یہ گلا کری گیا ہے کہ نہیں برزائیاں جوگیاں سکھاں نال ہر کسے نال ایک مک ہو کے اوتے چادر پا رہا ہونا ہے اوتے تے چادر پا رہا ہونا ہے ایک مک ہو جان کے پوچھو کیوں یہ سیاست دا میدان ہے حضرت صاحب یہ تے تو پتہ سب دین مذہب دی گل نہیں کتنا پڑتا ہے یہ اچھا گل سمجھا جی ذہن سے بن گیا یہ ہوں میں دس رہا ایک رب دا ہمیشہ دا آزاد ایک عارضی تے وقتی وقتی واسطے شریعت تے چلنا پیدا ہے شریعت تے چلن تو بغیر وقتی عذاب تو کوئی نہیں بچ سکتا کسے رنگ کے تو آپ آ جانا ہم نے یا سوال کثیر آلے پتہ نہیں کنیا معافیا دیکھ سکتا ہے تو اگر نہ دیا معافی تو پھر تو چورتا بندہ نہ ختم ہے ایک اس کے باوجود پھر بھی عذاب ہوتے جڑے کھڑے نے عارضی تے سختی وہ شریعت دے عمل نال نے ہن کے ساڈے ناقص تے لانتی ملا سب کا کی کیتی کھڑا مکلے سی کوئی ریونڈ والا کوئی فلانا کوئی دوجا کوئی تیجا سختی عذاب تو بچن واسطے ایک ایک عمل یہ بریلوی ہے انہیں میلاد پھڑیا یارویں پھڑی ایویں کمل وہ بھی تھیڑا جیدے جائز نجائز ہونے کے اختلاف ہے جیڑے فرد آکام جنہاں دے فرد ہونے کے اختلاف ہی کوئی نہیں یا وہ پاسے جا چیتے یا انہاں دے بچوں پھر ایک قدر کھڑ لیا مثلا نماز کافی وہ نامورا تھا بھئی مانا جیڑا بندہ نماز اس لیے اپنا پڑے کہ میرے راستے اللہ دے عذاب کو بچن لی اکو نماز کافی ہے باقی شرع بھی لوڑی ہو تو خود کافر ہوں گے نماز انہوں بچائے گی کی وقتی تو کی بچائے گی کہ ہمیشہ ہی پھنس جائے گا اتنے غلط عقائد بن گئے نے نظریات اس قوم دے ناقص لانتی مبلغین مرشدین تے راہبر لوکاں تو کہ ایک ایک جز کڈ لیا جو میں کٹ کے بولنے کا حکم لائی بیٹھے وہ نا مراد ہوئے تو عجیب گل لیا ایک بندے کسی کا قرضہ دینا ہے 10,000 روپیہ تو وہ آتے میں 100 دے کے ہی یہ کتنے لکھا ہے کیوں بھائی دینی عذاب کو بچنا ہے تو ایمان شرط ہے ہم اگر آرمی کو بچ رہے ہیں کہ عمل شرط ہے کی شرط ہے پھر عمل بھی جدو باری آئی تو بزرگ فرمان دل ہلاک ہو گئے سب مگر علم والے ہلاک ہو گئے علم والے مگر عمل والے ہلاک ہو گئے عمل والے مگر اخلاص والے اور اخلاص والے خطرے تھے ہلاک ہو گئے سارے مگر علم والے پھر علم والے ہلاک ہو گئے مگر عمل والے ہلاک ہو گئے مگر اخلاص والے کیوں جو عمل نے اخلاص نہ ہوئے تو پھر اور دیا جانا ہے اخلاص والے اس کو فرمایا پترے کیوں جو جانچانا ہے جو پرکھن لگے گا تو بھی پرک بڑی سخت ہے پھر کئی ورلیاں موتی لے کر یا تو کشما سارا ہی تو نکلے گا تاں کر کے من لو کے شف اواب فی الحساب فقد عزبا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس تو حساب سخت لگے گا نا سمجھو نو عذاب ہو اس واسطے بزرگ لوگ یہ ہوئے ہوندے نے یا اللہ حساب نہ کرے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتا ہے عرض کرتا ہے کسی اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب نہیں دو اشارے کیتے ہیں یا اللہ تیری رضا کا تو حساب ایک مطلب بن جائے دوسرا رضا بھی کوئی کی مطلب کہ میں نکما کسی کھاتے چ جڑا کسی کھاتے چ نہیں اس نکمے کو کی حساب ہے میں قسم خدا بھی کر کے پیانا بھی یہ لوگ ہو رہے کہ فرشتے نا فرشتے قیامت والے دن اگر وہ حساب انہاں دا پیش نہ کرن تے اے اپنا حساب ای کوئی ای نہیں کر کے جاندے نے انہاں رب نو پیش کر دینا یا اللہ کریما اصل جو کیتا سانو پتہ آ گیا کہ اے دے ڈا دے لوگ ہاں کی سمجھ نہیں خواجہ عبداللہ ملتانی سرکار صاحب رحمہ اللہ آپ فرماندے سن بیلی ہو میرا حساب فرشتہ نو نہیں پیش کرنا پڑنا میں اپنا لکھ لینا آپ نے لکھا سی اپنا پرچا لکھا سی زندگی دا فرمایا جب مراں گا نا کہ میرے کفن رکھا جائے اس طرح دے بندے پھر پایا سکدے اللہ سونے سے کسی کھاتے تے ساڈا کی جاہل لوگ جدو یہ گلا ہوں وہ ان گلا مطلب سمجھتے نہیں وہ پیش کر کے اگو لوگ گمراہ کر کے پٹھا با دیں گے وہ آدھے ویکیا جی لہٰذا سرکار کہہ رہے نے سرکار رب اسی کسی کھاتے سے لہٰذا ہوں اسی کسی کھاتے چ نہیں لہٰذا ایو ہی رہو تھی کسی کھاتے چ رہو ہی وہ سارا کھاتا صاف کر کے تو پھر آپ نے کہنے نے آج بھی توازو ڈر سے خوف نہ کہ ایسا کسی کھاتے ایسا بے وقوف کی سمجھ گیا کہ رو ہی بے کھاتا اپنا کھاتا جنا خراب کر سکتے کرو بزرگ آخیا یا اللہ میرے ننگا گناہگار کوئی نہیں ایسا سنیا ایسا کہ بہت فکیر مطلب یہ نکلیا کہ اللہ کا ولی اس لیے بنتا ہے جس سارے گناہ ہو سارے کو آپ پہ آدھا تو سارے گناہگار مطلب یہ سمجھ گئے تو آج ہی کرتے غرض ہمیشہ دے عذاب تو بچن واسطے چاہیدا سی ایمان ایمان دی شرط ادا کیتی وقتی عذاب تو بچن واسطے چاہیدا سی عمل عمل جزوی تے رکھا ہے او جی نماز تے پڑھو کوئی نماز نال بخشوا لیندا ایویں مجال ہے کہ سر دے ساری دی اہمیت نہ بیان کیتی تو کوئی نماز لے لینا ہے کوئی درود لے لینا ہے کوئی زکات لے لینا ہے کوئی صدقہ لے لینا ہے کوئی خیرات لے لینا ہے کوئی کیڑی شے لے لینا ہے ساری شریعت دی اہمیت ختم کر سکتے ہیں ظالم لوگ مثلا اور کسے بیان کر دیتا ہو جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جی اس بندے دے گھر دے کے نہر بگدی ہوگی تو دے پانچ وقتا نہاوے ہوں دے تن تے میل رہ سکتی نہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے تو شکر آپ نے فرمایا جیڑا بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے وہ اس سے پڑھے ہن او جاہل کٹیاں بے وقوفاں جے تو گل پڑھی او چپ تے پڑھ گیا انہاں کا واہ دیکھو پانچ وقت کی نماز ہن او ایمان شرط رہا نہ کوئی دوسری شریعت رہی ساری شریعت کی مخالفت کر کے صرف ایک پانچ وقتی نماز نہ تو اپنے آپ نو ساتھ سمجھ گیا سرافر صاحب میرا بہلی میرے پہ آدھا آپ استاد آ میرے پنڈ سہتا ہے بندہ پٹی شراب کی رکھتا میں اندر گل چا کی آتا گل سر مول بھی تیرو بہتا پتا حدیث پٹھی لائی آئی دس میں نماز پڑھ لگ بیان کرنا سور جی تو صحیح وضاحت کر دے کہ بھاجی راہ مت چلے جدو کوئی بندہ یہ سمجھے گا کہ میری نجات واسطے ایو اکو عمل ہی کافی ہے نماز دا تے باقی شرع دی لوڑ ہی کوئی تو ایمان ہی ختم ہو کیوں کہ نجات واسطے تے ساری شریعت ضروری سی میری گل کر دیا اور تسی دیکھو گے دیکھو بتھیریاں حدیث مبارکہ نمازی ہوئے گا روزے دار ہوئے گا حج زکات نیکیاں فرائض سارے ادا کرنا ہوئے گا پھر کسی نال ظلم کیتا سوتے جان لگن جا رہا ہوگا اور او تو حدیث جیڑی پانچ وقتی نہ او پانچ وقتی پڑھن والے دی مثال سی پانچ وقت نہ ہون والے دے نال اونوں پانچ وقتی نماز کیوں بچایا دا او دا کیوں چلیا پئی اچھا ہوں میں تھوڑے تو خود سوال کروں گا تصا جواب دیا جی دسو ایک بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے انہیں چھتری مار دیا جنتی ہے بول دے یار جو ہے گل کرنا یار یہ دسو بھائی پانچ وقت جا نہ پیا میں کرو پانچ وقت پانچ وقت نمازی چیٹے دن کسی کی گڈی چوری کرے کسی کا ڈگا رکھا چھوڑے جو ہی بول پا گئے اگر پیچھا ہو جا بغیر پیا پاپ نو فرن گیا تیر پتہ نہیں پانچ وقتی سکھل کر گیا کرو انہاں آخنا ہے جڑا تیرا غسل حال رہی گیا وہ تھانے ہونا ہے تو پھر اسی طرح ہونا چن کتنے گزاری ہے رات وہ جڑا لت جدا آؤں گا چیتر نال ہی اٹھا کے لے آؤں گا ڈیڑھ فٹ پیتر تیرا غسل یہ ہونا ہوں چرچ نکل جائے گا سارا علم ساری آپ مراد کیا میاں صاحب نیم حکیم اس قوم نو لے گئے جہاں تلسے سننا ساڈے تو سوا خدا دی موت سے خود جا تر جایا کر کی پتا تی کی خدمت کرتے پے ملا طبقہ تے پیر انہاں دے خدا لانت پاوے اچھا جو فکر لے کے اٹھے نا حکومت نو قسم خدا دی کرتے نا کفر دیا دنیا دی حکومت نو ایک قیامت ورگے حالات وانگو روڑ کے نہ سٹ دینا سی یہ شیطان سب کا گراہ رکاوٹ نے ہر کے خدا نو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں جیڑا بے ایمان تے گمراہ کرنے والا رہبر ہوتا ہے وہ دو جنت دے کوئے تے آپ کھلو رہتا ہے آپ بھی اندر نہیں وڑتا دوجیاں نو بھی نہیں وڑتا کوئی بھائی کا نام جلائے ہوئے حدیث پاک پڑھ کے دھیان کر چڑھتا ہے تو ساری پاک والے تو کہڑے ہوئے تو جاہل کٹیا سے ٹولے نا مراد بے ایمان یہاں سے جڑے راہبر نے وہ شگیرد بیٹھ چکے نہیں خود تو قوم دے تو کہ شما سے امام امام غزالی بنا سکتا ہے تو کہڑا بنا کر تو کہڑا بنا سکتا ہے جو میں صاحبی حضرت صاحب فرمانتے ہیں ننگے آئے انیا نے تھار انیا کا لنگ دو تھار ننگے آئے ہونے خودو کوسی ہن ساتھ نال سادو لڑدے نے ہن اساں تے آن کے جیڑی رب سانو بصیرت عقل سمجھ دتی اس کے مطابق اصا جدو آن کے جگ نو ویکیا تے اے تے پریا سی گمراہ پاگلا نال تے جہلا نال ایتھے تے مفتی بیچارے ساڈے آگے ایویں لگدے نے جویں تے بالکل کنگر بیٹھے نے کنگر اس تو بڑا انسان ہوئے چلو آلے ہو گئے نا وہ سب کنگر لگ گئے میرے کو ایک مفتی آ گئی سا علاقے کا تھلے تھا مفتی ایک علاقے کا میرے کو آپ سب میں کبھی سکول دیا کتابیں لکھا ہے انگریز جڑے نے ایک خدا دے بال نے ہوں وہ گل قسم خدا دی ہدا پنڈ دا حال واؤن والا ساری دیہڑی جن کبھی علم نال تعلق نہیں رکھیا تو بھی اس دا جواب تو اوویں دا جواب کفر دا تے لعنت دا تے جہالت دا نہیں دے سکدا جڑا اس مفتی نے دتا انہوں نے آندا ہے سور کتے رب کی مخلوق ہو سکتے ہیں انگریز بال کیوں نہیں ہو سکتے ہوں ایمان نال دس بال تے مخلوق دا کتنا فرق ہے ہیں تو کدا کتا مفتی کھنگڑ چٹی داڑھی ہاں حویلی لگتے دا مفتی عبدالعزیز دا نام ڈالے کی جلدا بیٹھا مولی نور اللہ بشیر پوری بشیر پورا دا او پڑھویا ہے اپنا داماد ہے میرے سامنے میرے تو ہوش اڑ گیا اللہ ہے مفتی یہ مخلوق دے اولاد دا پتہ ہی کوئی کہ ساری کائنات اللہ دی مخلوق ہے کہ اولاد ہے مخلوق دس عام تسا واقعہ سنیا ہونا صحابی دا واقعہ بیان کرتے ہیں صحابی کیڑی نیکی نہیں کرتا حضرت الکما دا واقعہ عام تسا تقریر سنیا ہونا ماں دی فرما برداری اس بیان کرتے ہیں صحابی سی مرن لگا ہے سا آر گیا ہے نہیں پیا نکلتا پریشان نے گھر کی پھٹ کے آئی حضور دے کول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دا الکما خادم سا آڑیا پیا نکلتا نہیں بہت مشکل ہے فرمایا ماں رکھتا ہے کچھ ہے اس کا ماں ہے اس جی حضور فرمایا اون پہ لیا اسے بھی کرو ماں آ گئی پوچھا تو یہ تیرا دی ہے کہ ناراض یا رسول اللہ میں ناراض جنا چیر راضی نہیں ہوگی ادو سارے نکل جنا چیر یہ راضی آپ نے فرمایا تو راضی ہونی ہے نہیں راضی ہوں تو میں ساڑوں ہاں جاؤ لکڑا کٹیا کرو توحفہ نشاء اس کتاب وچ لکھیا مولوی عام بیان کر کے ہو سکتا ہے کسی کا نہیں اچھا ہوں یہ دسو تسا اس بیان کرنے والے دوستے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ حضرت صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایویں سمجھو جی میں پانچ بار نہ لیتا ہے تو میل کیا صحابی پاک روزانہ پانچ بار نہیں سی نہوتا نہوتا سی تے ماں دی نافرمانی تے ناراضگی جڑی ہے او تے ٹپ گئی نو لا پانچ وقت نا روزانہ تے پاک ہو کے سو گیا میری گل سمجھے روزانہ سی ہو کے ستا تے فرشتہ کیوں پیا قسم خدا بھی کر کے آنا میرے پنجی سال پوتے ہو گیا ایس کام چڑیا میرے جنون مطالعے کا کرن کا پڑھاو کا جنون ہے شروع تو دو تھرک اللہ نے لا چڈے سن گندا شان ہو ایک درویشا کا تھرک فقیر کا میرے جدو نے مسلمان کیتا ہے تھوڑی توجہ نے میری کرائی ہے اپنے ہل پہلو تو میں جی ہے سو میرے رب ہی جان گا تو ہی تھا جی میں تھی اچھی کہنے آ کے میں ان سا تو سکرم کیتا نکلے آ کے دو تھرک نال ہی پی گیا ایک علم کا دوجا فقیر کا میری زندگی لنگ گئی اس کا علم کا تھرک پورا کیتا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ دیا کتاباں لائی میں بولا گا نہیں تھی بہ بہ کے اٹھاؤ گے کی ہو جائے گا کہ نہیں استاد نے قدر ہی نہیں پائی سیٹے بولنے گل ہی کوئی پر یہ پتا کو بچارا وہ پھر مجبوری کو بھی سادہ بھی کرتا ہے میں سنگھی آ گیا ابھی تھلے چادر آپ ہی کچھ جائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس پاک فرماندے سن کیونکہ اسی قدر آئے بے قدرے نہیں اسی یار دے مہمان تے یار دے راہ تے ٹرن والے بندے دی قدر جان حضرت ابن عباس سرکار گلا جو نہ سنیا دے کریں اپ سرکار کول تے بیٹھے ہوندا سی فرماندے سن جی کردا میں پکھا لے لوں تے تیرے تے مکھی نہ بہن گے سمجھ نہیں آئی جلدی اللہ سانوں لانتی لوکاں چ نہ بناوے جنہاں دے دل وچ دین دی قدر نہیں اور دیندار دی قدر کیسے پاویں دین دا مصلا رچا کے مصلا دین دا رچا کے بیٹھے لیکن انہاں نوں بو ہوندی ہے بندے اٹھ اٹھ دن ملتے ہی نہیں بندے جے ملن تے اویں انگلا دیندے نے سیدھے مول دل تے ہی نہیں اپنے بندیا دی خدمت کرنے میری مدد کری اس طرح کرا چڈی اپنے جی درویش ہوں بہلی میں سلطانی صاحب الحمد للہ ہوں تو جتنی فری میں جتنی فرمی تو سمجھی سارا کچھ لگ کیونکہ جو راز میں خدمت پایا ہے جو خدمت کرنے پایا ہے خدمت کراؤں گا خدمت کراؤں گے قسم خدا بھی کرتے کٹیا جانا پھر ہو جانا خدمت کرنے جڑ جانا ہے قسم خدا بھی کر گیا نا جہاں نفس نہ مرد ہوگا نہ نماز نہ عبادت نہ ریاست نہ علم نہ تدریس نہ پڑھان نہ تقریر نہ واضح یہ سب اس نفس کی خوراک ودن کا سامان خدمت دو دہاڑیاں جنا مرد پھر سوال آپ کیوں یار حضرت صاحب ادھر پانچ وقت نماز نہ میں رہی جی وہ سمجھا چڈ دے نماز پڑھی جاتے پوندے جان گے پکتے جان گے یہ مطلب نہیں ہونے کی فرق ایک پانی دریا دا میلا کہ نہیں اس نہ میں لین کی بجائے سگو چڑھ جا ایک پانی صاف نہر پاک بھی ہوتی ہے تو نہر پلیت بھی ہوتی تو جی نہر میری ساری پلیت ہوگی تو پانی کیا بچتا ہوگا جن بارہ بھی جائے گا پلیتی بچے گی تو پانی پھر میل دے بھی فرق ہوں دے ایک میل ہوں دی این گوتا مار لڑکے اس کے اوپر جاندی ایک اینی دی بھی ہوں دی بھئی سابون تے جتھے رہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے پہمی کل لا لا کے تے ہاتھ تونے پہی دینے تے سیر بھی ایتے وٹا ہے چڑی رہی دی این دنے کالا پیر لگ گیا لگ جانا ہوں پٹرول مارو پانی کدھر گیا پانی کا پانی تانی والا نالا گل سونے پانی نہ سوکھے دو چیزاں میں اوکھیاں نے ایک علم نو سمجھنا میں حکومت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا کی کچھ لگا ہے تے پھر حکومتاں کفر دیاں مک گئے تے دین نافذ ہویا سبحان اللہ ہاتھیو تین کماں دے نال دا مشکل کام نہ ہویا علم نو سمجھ علم تے علم نو نافذ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے تحفظات تمام اسباب وسائل جوڑ کے اپنی مضبوطی دے قائم ہو کے سور بیٹھے نے پھر جیوے مرضی لوٹی ماری چاہیے ہوندے نے جے مرضی کو پھر کر دے تے کرا کر دے نشا ہی بڑا عجیب ہوتا ہے طاقت سے حکومت کا گل سمجھی انہوں نے پھر ہٹاؤنا جیڑیاں دڑ کسی کے ماس کھب جاندیاں کسی بھی وہ چک پٹاؤنا کتا اوکھا ہوتا ذرا جہد نال ہوئی ہوتی ہے ذرا انہوں پوچھ کے دے حکومت دیا دڑ جدو قوم تے ماس وچ کھب جاندی ہے تے پھرے میری پٹیاں جاندیاں ہاں تے پھر او میں جانا دینی ہے پھیلیاں جے میں مدینے دے تاجدار دے صاحب آ گئی ہے سبحان اللہ اللہ نا اجتماع نا جلسے نا جلوس یہ پھر خونی میدان ہے خونی وہ خون دیں دے نے کفر دیا دالا کھب جا دیا ادھر خون دیں دے نے کفر دیا پت کے تے حق تے رحمت تے عدل و انصاف لوکاں دے گھر جا کے بیٹھ تا کر کے لوکاں نے اجتماع جو رکھے ہیں تو وہ آدھے نے سنتوں بھرا اجتماع میں تو لانتی ہے منافقہ دیکھتے کھول دی سنتوں پر واجب تھی واجب تو اس کو فرض تھی تو سی آدھے فرضوں بھرا واجب پر تو انہیں سا اللہ تعالیٰ پانچ نمازہ فرض کی دیئے کہ پانچ سنت کی دی ہے بولو اے پانچ فرض کیتی ہیں سو کہ پانچ سنت تے سنت جدو آنا ہے پانچ فرض میں وچ واجب بھی آ جاندا وچ وچ سنت بھی آ جاندی وچ نفل بھی تے لفظ کی بولنا کی بولنا ہے پانچ فرض تے پانچ سنت مجبوری سی انہوں پتا سی جی فرض بننے نا ایک فرض ہی جان لے جائے گا اور کام پر امت مصطفیٰ دے اوپر بڑا فرض ایہو ہی پیدا ہے سن لے بڑا فرض ایہو ہی پیدا امت مصطفیٰ تے او لوگو دین اسلام نو منن والے ہو ذہن بناؤ تہاڈے عقیدے جو ہے دین دنیا دے اوپر اللہ تو سوا حکومت حق کی شدت او لوگو ہن میدان دے کفر دی حکومت ختم کر کے اپنے تے اپنی حکومت کام قائم کرنی جی اللہ رسول دی تہاڈی جڑی اسلام دی ہوندی اے فرض اے اے کریا جی اے فرض ایسا ہے امت مصطفیٰ سارے نہ کرن پورا تے سارے گناہگار نس بولنی ماؤں میں واجب المن مسلمی تمام مسلمانوں پر فرض ہے یہ کر لیں کہ سارے اتریا نہیں کریں گے تو سارے مجرے مم ماتا میں سارا ہی روم فقد ماتا میتا تن جاہلی سونے نبی نے فرمایا جیڑا حکومت اسلام نہ ہوئے اس کو بغیر مر جاوے تو فرمایا جاہلی جب کی موت مریا ہے میں کہ میں اس طرح بھی نہیں ہوتی ہے کہ پانچ وقتی کی تو سال نہ ہوتا رہو پانی لال نہیں جائے گا تو بولو پانی لال تو دے آستے سہ چیز آئے تو جی پٹرول ملو جی مٹی دا تیل ملو جی فلانی شاہ پھر خواب اور پھر کئی خواہاں ایسی ہوں گیا نے اسے تک بندے دا ہاتھ نہیں کام کرتا اپنی کنڈ دے ایسے کر کے جدو مایا لگی ہوئے نا تے پھر کسے نو آکھی دا یار کوچی تے کوئی نہیں پھر میں اچھا ایک بندہ وہ ہوندا ہے جنہ کدی عید کدی نہیں نہ ہوندا تو بخت والیاں دے جڑی میل جمی ہوندی اگے ایتھے بیٹھے تے چھری نال سگنل اتارنے چاہیے کہ نہیں یہ بہتے جڑے بابے بنے ہوں نا ملانگ نچا والی سرکار انہیں منت سکھی سی بھی نہ نہیں جنہوں پھر بہتی دنیا ولی منتی ولی منتے نے بہتا میڑا ہو نمبر ایک یا بہتا ننگا ہو کہ نہیں بابا جی حاکم جڑا بہتا صاف ہو تو چمکیا ہو حاکم چمکیلا مانگ دیں گے درویش مہیلا مانگ دیں گے نہ حالانکہ تونس فاروق اعظم تو انہیں صحابہ ہے دسیا سانو کہ حاکم میلا ہو جائے کیوں جی نہانا ہے تو لوگوں کے سابن حاکم نہ ہونا ہے روزانہ کر کے اسلام آدھا حاکم کنگلا رہے آپ آدھے درویش کنگلے رہے نہ درویش کنگلے نہ رہے رج کے کھا لے حاکم کنگلا رہے کیوں درویش کسی کا نہیں کھانا کھو پٹ کے حاکم تو کسی کا کھو کے کھانا ایک کنگلا رہے تاکہ لوگ رجے رہے جد وہ رجدے نے جگ بھوکھا ہوتا ہے جد جگ رجدا وہ بھوکھے رہتے ہیں اصول ہے سڈیا کتاباں چ لکھے امام اعظم ابو حنیفہ جدو اپنے شاگردوں نو کھلا کے سن نا واپس پنڈاں نو علاقیاں نو فرماندے سن پگاں واہ واہ چمکا کے جایا کرو لیڑے سوتھرے پا کے جایا کرو اگلے تہاڈے تے ترس نہ کھان تہاڈی ریس کر لتھو پھتو جیڑا وی ویکھ تو آکھے یار ماشاءاللہ بھائی ہاں ویکھ تو گل کی ہے خبردار بن کے جائے جی لوگ ترس کھا دے کھان لگ پڑ سر جی نہیں دیکھ رہا انہیں آخر اللہ میری مہربانی تین دستا وقت میرے اوپر تو ملے جڑا بچارا نہ گھوڑا پھر دل کر پ ادا کر سا حاکم امام صاحب فرما رہے ہیں عالم انج رہے تاکہ جد ویخ کے عالم بنے جدو کسے نو کیونکہ لوگ بھی عام زیادہ صاحب بصیرت نہیں ہوں دے صاحب قصر ہوں دے اتو عزت ویکھن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور بزرگان دین دیا دربار نشن بن گئے بعد ایک دربار بننی شروع بزرگ فرمایا وہ لوگ سن باطنی عزت ویکھن والے ظاہری عزت تو عزت نہیں سن سمجھتے فرمایا جگ بدلیا اک اندر والی مک گئی اٹھتے والی رہ گئی ہوں انہیں آخیا داتا علی حجویری کا دربار ہی انہیں بناؤ آن والے عزت کی نظر نال ویکھن کہ ٹوٹی بھجی قبر ہوئے گی تے کسے بھی آخر انہیں آخر پتہ نہیں جانا آ ٹوٹا ٹوٹیا ایک بیچارے کا حال ہے یہ تو پتہ کرو کہ اندر کون اندر ہے کئی احکام ہیں کہ وقت سے وقت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. ان بدلے کہ تعظیم لوکاں دے دلاں وچ او ہن جیڑی باطنی ہوندی سی او نہیں رہی, ہن ظاہری رہ گئی. لہذا تساں ظاہر عزت اللہ تعالی امام صاحب سمجھ گئے حالات بیان پتہ لوکی جی ہن دین والے پاسے آنا ہے تے دین والے دی عزت بناؤ, ظاہری عزت نہ دیو. یہودی سمجھ گیا انہیں آخیا بابا جی اپنے جی سارے جگ نو سکول تے لاونا ہے تے سکول والوں کی ٹور کڈو. انہیں کد دیتی جنا سکول نو پیسہ لگتا ہے جن عمارتاں انہاں دیاں چھوٹے وڈی وڈی تو وڈی وڈی تو وڈی آخر یونیورسٹی تے جدوں پہنچے گا تے پھر بلڈنگاں دے کوٹیاں تے اوتے مربیاں دے مربے تے انہاں دے بوٹیاں نہیں گنیاں جاندیاں. ایویں لگدی دنیا اوتے جی انہوں نے چھوٹے کمرے ہوں تو یونیورسٹی کا پیڑ تو جتی پیرا چی بینکے پیڑے حال پیڑا ہوں گا میں ویکدا کون ہے جڑا اپنے بال نو آتا تو بھی یہ پھر گیا جانا سی کسی سارے اسلام آخیا عالم رہن ٹور نال حاکم رہن سادگی چ. کیوں حاکم سادگی بھائی حاکم جڑے نے یہ پار بنتے ہیں لوکاں سے, لہذا یہ خرچے کٹا کے رکھ تاکہ ظالم نہ بنے عالما نال رغبت ہوے لوکاں نوں حاکماں تو حاکماں دے ظلم تو بچن حاکم سادے رہن عالم دور دنیا اُلٹ بن گئی. اپنی آجاش پوری کرنی ہوں پا جی کئی میل ایسی بھی ہے دوسرے تو لوانی پی کل کو مرشد کامل مرشد کامل توجہ نہ کرے تے کوچی نہ مارے ہوں جاہل بندہ ہو رہا جڑا ایک نماز وہ نماز دی وہ گل کر کے پراوا ساری محل تے سارے پانی ایک چا کرے فدو کہڑا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص میں تے خاص پانی کی گل کی ہر محل ہر پانی کی گل ہوتی کیا مطلب ہر نماز کی گل ہوتی کہ ہر طرح کی نماز ہر کسی کی نماز سب اتار صاف کر دیں دی. عبداللہ بن عبی نبی پاک دے پیچھے پانچ وقتی پڑھن والا ہمیشہ دا اوتھے کھٹ گیا او دی نماز کیوں ساری محل نہیں لا سکی نماز بھی وہ جڑی ہم مدینے دے تاجدار دے پیچھے دے پڑھنا تیری مسجد امام دے پیچھے ستائیاں دے درجے نوں پہنچ جاتی مسجد نبوی وچ پنجا ہزار نماز کے درجے نو پہنچ جاتی جنہوں کی مسجد پنجا ہزار کا ثواب ملتا ہے خود اس حبیب کے پیچھے پڑھنے والے کتنا لگے دس عبد اللہ تین دیکھتے ہوئے پوچھے افسوس نہیں ایس ممبر پاس نو ہر ایک واسطے کھلا کر دیتے ہر ایک کے داخل بن گیا میں آنا ہوں گا اس نو چاہ پانی کا پھٹا سمجھ جی چاہ پانی کے کھٹے تے جا بھائی آدر کرتے پتی تیز رکھ دے دودھ پتی پا دے میٹھا تیز کر دے وہ آتا جو کچھ آخے گا تیز کرا تو پیسے میں تیز کر تو میری مرضی دے سودا تیری مرضی دا ایویں بالکل ہو بہو ملا تے پیر شراہ تے اگلے آنگے نے حضرت صاحب بیان ساتھی مرضی دا تو آنا پیسہ بابا کھیل لگا کہ دنیا کھیڈن دی نہ اونا خود والو پتا ہے یہ دے کول کی سنن میں سلام پیرو پتا ہے انہاں نو کی سنو اقبال کہندا ہے او پری دیا منبر رسول تے نیڑے نہ لگ تے نو پتا نہیں اے کی تو آندا ہے سولی اے سولی اے کیا سولی مطلب جے آکھے گا سچ تے ایتھے تنگ دیں گے جے آکھے گا جھوٹ اگا رب تنگ دے گا سولی تو پاس نہیں سکتا ہوں بندے کا پتر بن کے سچ کہے گا اتنے تنگے آ جا رب کی سولی برداشت نہیں ہوئی چالی ہزار فلانے تھا پچاس ہزار کا لوگ یہ پوچھ نہیں سکتے مولوی صاحب سوا لاکھ نبی کیڑا نبی آتا سی جڑا کہندا سی میں آ گیا اینے رکھو اینے لواں گا ایک دا نام لو ہاں اے سور مول کے نال بارے میں نبیاں دے تینو ہزار ہی ہوندی ایڈیاں اکھاں بند کر بیٹھا لیکن میں سنو اے تسمیہ پیان نا میں تہ تک پہنچ گیا کہ ساڈے لوک تو منافق نے جان کے علم تے عمل والا بندہ رکھ دے امام مسجد علم والا تے عمل والا کیوں نہیں رکھ دے انہاں دے وچ جے ہوے گا سچی گل کرن والا تے سچی آکھے گا تے سچی کرنی پڑنی ہے لہذا نہ سن لے نہ کرن خود رکھو باندر رکھو اسیاں مداری نچ نچ وقت پاس کیا رب نو لائی پھر گئی اج کا مسلا یہ رب نو گال پھر گئی آئی جو کر لا کل کیا چپ کر کے اندرو اندرو آئی گلا برا چڈیا شیر سونے کہنا وہ گناگارو اجنا کدھر سنگ جایا جی سنگ میں تہن دس دینا سنگ جایا آیا جو ہوتے نہ سامنے ہو کے ہار پیار دہارے پاون لگا وہ بھی میرے گل پیار کرے گا تصا بھی بولو گی نیگے کھوتے دماغ دے مستفا دے امت نہیں حضور دے امتی ہے دے کھوتے دماغ دے نہیں میں آنا ہوں نا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک دے اندر تے کھوتا عقل پا گیا ایسا امتی انسان ہو کے دے دے اتے تے سو رب نو نہ لاندے پھر نہیں اتے مول بھی اوہی رکھو جڑا خودو نہ خودو پتا کرے نہ کرن لگ پہ کسی پاس لکڑ اپڑ پی اور بھی صاحب ہے تو وہی رہو کا پوترا تے باندر سے اوے رہا جی میری رب ہدایت کی میں سیدا ہو ڈر پیا تندے کا پتر پانے میرے نال چل رب نو دال آن کو پھر دے کیا مت ہوگی تو سارے نیارے ہو جان گے ساری گلا کھل جان گیا سارے پیٹ جب بوٹے تو ہو لگ گئی رجو کر منہ تھا بند کر تیرا اندر تو لے کے سر تو پیرا تک ہر شے بولے گی تو کرتا کی ہے پھر بندہ اللہ قرآن فرماؤں ہے بندہ سن کے اپنے تو تے حقا پکا ہوئے گا تو کنے بلوایا ہے کنے گلا کروائی آخر گئے ہٹ بت انت کمل لوی انت کل سانو انہیں بولن کی طاقت دیتی جن ہر ایک نے بولن کی طاقت امر آیا بولتا امر نال تو بولتا سا امر نال بولے گا سارے پھر کھوٹیاں کھڑیاں پتا لگ جائے گا بھی ہاں سر رب نے کہ دال آئی رکھا مول بھی من پسند رکھا رب پسند نہ رکھا میں میں رب کی مخلوق چلی نہیں لگی ظالما خدا کی مخلوق نال پیار نہیں کرنا چوکی دار مٹھا رکھ جب چور نو ویکھے چادر وچھا کرسی دے چا لیا مگر آتے سرکار کیڑے گھر کا رب گھر بھی دسا گے پوڑی آخو گے لے آوا گے نہیں تو موڈے آ جائیں گے کیونکہ اسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھان والے پتہ نہیں کتوں بات ایسے بچارا غریب کار ہو کے کنڈے کھڑا کھا کے آدھے ان شاء اللہ خالی چوکیدار چاہیے چوکیدار تین سخت چاہیے متھے تے اکھا چور کی عام بندہ آدھا ویکے دور نلکر ان کی مارے اگلے نبوتر ہی نکل جائے پاس پتہ نہیں پلا تو بندہ ہے کھانا نہیں بندہ چاہیے چوکیدار کہ چگڑا جان دیا کچا چڑ جائے تین ماں چڑ گیا کچھ نہیں پتا نہیں کچھ کچے لگ جاتے تین گئے کبھی شریعت رسول لیا ساری پیتی اگو توبہ کر نواں مسلمان ہوئے گا اگلو اگو نوی نیکی شروع ہو گئے گی پچھلی گئی دس ایسی منافق مراد منافق نماز نہ پڑے چاہیے یہ نمازی کو مشیت آتی ہے میرے مگر لو مہربانی اندر نہ ہی لات کرے تو چنگی ہے میں وہ کی اجڑی جا تقریر دودھ پیون واسطے ماریا گناہ اللہ رسول دے نام پاک نو کسے دنیا دے مقصد واسطے استعمال نہیں کری دا میں ادا کہی تھا بہ کے چاہ پیندا رہا تو کیڑی قیامت آ گئی میں کیڑے انہاں تو روپیہ کو 50,000 60,000 40,000 20,000 50,000 روپیہ لے کے آیا بیٹھا جڑا انہاں آخرا چپ کیوں ہو گیا آپ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ آپ بڑے آزاد رہے ہیں ہاں اپنی سہولت رہی نے اپنے آپ نو اپنے چ رکھنے ہیں ڈر چک تو پچھا رہ کے گل کر یہ جڑا کرایا بے بھی ہوندا ہے نا وہ بھی نہ لو استقبال یار اللہ تعالی دا نام پاک جڑا ہے وہ کسے دے استقبال دا استعمال بس خدا نام او دے واسطے لگ سمجھ لگی گل دی اے سجنا محل دیا قسم پانی دیا نہاؤن والے دیا قسم نہاؤن والے دیا قسم یہ ساری ایک کر کے دسنا یہ کسی جاہل بندے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصود شریف وہ کسی خاص کی گل خاص نماز خاص نماز ایمان والی ہوگی پھر گناہ کس قسم کا یہ نہیں کہ اگو پھر کی ہوگا گناہ جو نفس کی شامت نال ہو گیا ہے تو نماز کی توبہ کی جائے کیونکہ بے شک نماز بے حیائی برائی سے جدو رک گیا پھر صغیرہ گناہ چھوٹے کم میل ہو جڑی انج دی چھروڑی لگی ہوگی یعنی انج دی سرسری جی میل ہو جی میں لنگیا سپنیا رات اسے کٹا پہ جانتا تم دل سے باقی جی نرکے ہیس بغیر صابن تو بھی بیٹھ جاوے لیکن دلوں کی زمین جڑی ہے نا موٹی میل نہیں لینی ساڈے عقیدے دیا کتاباں چ لکھیا چھوٹے جڑے ترتیا پھرتیا گل پی جاندے نے یہ پنج وقتی نماز نال اتر جاندے نے کیونکہ سرسری میل یا کٹا ایویں جی ماں دی نا فرمانی پیو دے کھلے ایک موٹی جی نشان ایک میل بڑی تگڑی ہے جی او راضی نہیں ہون گے پھر تو پڑی جا نہیں جا کر لا کچھ سمجھ نہ کر لے تو پانچ دیا سات بار کر لا سمجھ نہیں لگی تا کر کے تہاڈے کول میں پوچھا میں جو بھی ماں کھلے مارے پیو نو بخشے فورن آ کے تو میں آخیا پانچ وقت نہیں تصا آخیا بھاوے سات وقت مار آخیا جی کہ نہیں اچھا اج تسا یہ کہہ لیا جب موڑ بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف نعرے مار کر دو نعرے مار کر دو سمجھ لگی گمراہی کی بنیاد ساری بن گئی کہ ایک کمن لے کے ساری شریعت کی نفی ساری شریعت کی اہمیت ختم ایک کمن نال کوئی بخشوائی جاتا ہے کوئی درود نال کوئی نماز نال کوئی روزے نال کوئی حج نال کوئی زکات نال کوئی ملاد نال کوئی فلانے نال کوئی فلانے نال ایک کمن لے کے ان دس دو چار دن کوئی جتی چھٹی کرائی کھڑا ہے اللہ نت کوئی ایمان ضروری ہے ہمیشہ دے عذاب تو بچن واسطے ایمان ضروری ہے جڑا آ کے کسے عمل نال پاوے ملا دے پاوے کوئی ہا ہمیشہ دے عذاب تو کوئی بچ جائے گا؟ ہمیشہ دے عذاب تو ایمان تو بغیر کسی بھی عمل نال بچ جائے گا وہ کافر اسلام دے پاس جڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ بندے کسی ایک عمل نال ہمیشہ دے عذاب تو بچ جان گے پاوے ایمان ہو گئے پاوے نہ ہو گئے خود کافر ہو جان گے جیڑا پھر اے سمجھے کہ ٹھیک ہے جی ایمان سے ضروری ہے ہمیشہ عذاب تو بچن کی خاطر لیکن بختی عذاب تو بچن کی خاطر کوئی ایک عمل کافی ہے باقی بھی اور کوئی نہیں پھر اے خود کافر ہو گیا اینو نہ کسی عمل بچانا ہے بلکہ پوری شریعت پہ چلنا بھی نہیں بچانا جنا چیری ماننا ہو کسی بندے نے پانچ دوائیاں حکیم نے رڑا کے دیتی ہیں تو پنجا نال اٹھا ہے میرے رنگا کو بیٹھا سی انہیں وچوں ایک لے کے تے سارے نوں دینے شروع کر دیا سمجھ آ گئی کہ وہ پھر مریضاں نوں سوائے مارن دے اور کوئی منصوبہ نہیں نہ کس ملان ادھوریاں گلاں کردے کیوں نے سور لوکاں نوں خوش کرن کیونکہ جی پوریا کرن تے لوکاں نوں لگدا ہے پہاڑ اوپر پیسے نہیں ملدے بندیاں تے نفس خوش ہوندے نے زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ چھٹی دیو گناہاں دی چھٹی دیو شرع دی چھٹی دیو معمولی کلاں آکھو اے ہوئی تواڈے جنت جان تے ہمیشہ دی رحمتاں لٹن واسطے کافی نہیں ہوندی خوشی ایک بندے نوں آکھو یار تینو مار چکاؤنا ہے ایک آکھے ادھا مان ایک آکھے دا شیر ایک آکھے شیر ایک آکھے پائی آئے آکھے تو جی دور سارے آکھن لاکھ لاکھ روپیہ ہوں مفت والے پاس قطار بن لین گے کہ نہیں بھائی مان والے پاس یہ کام یہ نام برا جنہیں رابر جماعت تقریبا یہ سارے یہ کام کی اتری دے جان کے تھوڑا کسی پائیا دین رکھا ہوا کسی چٹاکی رکھا ہوا اُن ایک دس دیں نے جہاں میں آنا ہوں بھی لائن ہے وہ بہت وہ کی کرتے ہیں وہ جی بس انہوں کا ایک کام ہے چلا لگا دعا میں شریف ہو جاؤ بریلوی تو جاؤں گا بزرگوں کا میلہ ہے اج آخری دعا کا دن شریف انہیں ہوں دعا کی دینی ہے یہ دعا نہیں دینی انہیں یا اللہ اتنے حاکم آئے بیٹھے حکومت آئی بیٹھی چودھری آئے بیٹھے نواب آئے بیٹھے تاجر آئے بیٹھے ہر طرح ہر طرح کے طبقے کے لوگ آئے بیٹھے یا اللہ ہر ایک نو ہدایت دے اسلام سے چلا کفر گمراہی کو بچا خصوصاً حکومت والے انہیں سارے نو ہدایت دے کفر دے قانون نظام تو ہٹ جان اسلام سے چل چل پیر سیدھے کام کرن تو کیا تو بھج جا تو کیا میرے اللہ جن میں آئے بیٹھے اللہ مان جا تو مان جا اور کنجر نے ایک بار نہیں آخنا تو ہی مان جاؤ تو کسی سمے بیٹھے نے اور میں سرداری بھی آ بیٹھا کنجر بھی آ بیٹھا چوکری گئے بیٹھے گجراتی گئے سارے گئے بیٹھے تو آج کیوں گئے بیٹھے بھی دعا ہونی اللہ مان جا وہ آتے ہیں اچھی آواز والا آمین کیوں حضرت صاحب ایس کی جن لائٹرین چاہیے نہیں بن سکتی وہ اچھی بنا یا تنن کا کام ہے یا کڈن کا یا ویکھو لنگر بھاتو لٹرین آبادی سیدھی گل مجھا لگے کر ایک بار کہہ دے اللہ ایمانوں کو ہدایت دے دے ایمان دے دے یہ کفر کے نظام والے ہیں حیا کر مسلمان ہے انگریز کا قانون چلا رہا ہے انگریز صاحب قانون جیل جال کر تو سرکار مینو بیڑا دے وہ بیڑا دیا گے کدو پکھنڈ کتے سورا بنایا ہر کسی نے من مانی لوکاں دی من مانی مرضی دا دین بنایا ہوا ہے انہیں ایک دے چڑھتے ہیں وہ اگر روپیہ یہ ہے اصل گمراہی کا سبب ساڈا سانو ایک مبلغ دین دا اہل چاہیے کامل چاہیے اور پھر سن اہل کامل ادھر دیکھ ہوں آخری گل میں کر کے اجازت چاہوں اگر کوئی ان جاتیاں دے موٹیاں دے اوپر ہاتھ رکھے تو منزل تے پہنچے کہ نہیں یہ تو میرے رنگا ان ہے کہ حضرت صاحب جیسے کامل بندے دے موٹے تے ہاتھ جائے پھول لانا تے پئی کھڑیے آپ بھی ہم نے اگوں جیڑا آندا ہے میرے موٹے تے ہاتھ رکھ او تو پر ہے مارے میرے نال بہت مجال کسی ہاتھ رکھ لیا جنہوں نے موڈیا ہاتھ تھرتے بہتے ڈاکٹر اشرف آصف جلال ڈاکٹر بنا مراد جڑا ڈاکٹر انگریز دے وارث رسول دا خیر اتنا تمیز نہیں رہی محال کہ کسے نو محال کافر تو لگ گیا وارث رسول دا کتا لانتی ہو بندہ آپ کافر بے ایمان ہوے گا سور جڑا فرنگی تو مہر لوا کے رسول دے وارث ہون دا دعویٰ کرے رسول اللہ دے بار سانو مہر بھی رسول اللہ تو لگتی سور بے سور مہرا فرنگی تو لوائیوں کر ماں نال دیا کرنا لے بڑے بار رسول دے پھر ڈاکٹر تے ادھر مہر لگا دے کہ رسول اللہ تو لگا دے کر کے تیرے فرنگی کالے دوست مار دیتا کر اصل گل اللہ رسول دا سجن کافراں نو پسند نہیں کافراں دا سجن اللہ رسول نو پسند او شیطان دا ٹولا ہے رحمان دا اصل گل تو نے جڑا وادیاں تو پڑھ کے آوے اونوں برولی نہیں قبول کرتا کہ نہیں یہ طرف پڑھ کے جاوے او نہیں قبول کرتا وہ فرستان سے نکل کے آئے تھے میرے ساتھ کبھی پاک دے گیا ایک گل تیرے سنا وا میں ابن ماجہ شریف نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے صحیح حدیث سنا لگا اگلے دن پڑھی مولا علی مشکل کشا فرما دے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شریف کی آپ سرکار میرے گھر آئے دیکھے اندر تصویریں پڑی سن لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ جی کوئی شہر دار کپڑا وغیرہ خرید کر کے لیا ہونا تصویر ہو رہی ہیں وہ اندر کیا سی میرے آقا انعامدار اتھے ہی قدم شریف رکھے نظر شریف پہ یہ پیچھا فرق گیا علی پاک کے گھر رسول اللہ قدم نے کیا جو فوٹو دیتا ہے گھر بیٹی کا ہے مولا علی ذرا انداز ہونا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے نسبت نال سید سید قدیم ہے سیدہ خاتون جنت کا گھر اپنے بیٹی کے گھر پاس مصطفیٰ قدم نہیں رکھ رہا کیوں تصویر پہ دوسری روایت ایسے روایت کی اگلے پاس لکھی گئی اور بھی حسن سند ملا. مولا علی فرماندن ساڈے کول مہمان آ ٹھہریا, اچھا اُدھے واسطے کھانا پکایا. سیدہ خاتون جنت پاک مینوں فرماندی ہے رسول اللہ نو دعوت دے ساڈے کول کھانا کھا. میں دعوت دین گیا, تشریف لیا, ویکھیا ہے گھر پاک دے اندر نکر وچ بریق یا پتلا کپڑا زیب و زینت دا پرتا ٹنگیا کھلا سی. اوتھے قدم شریف رکھیا, اوتھے پیشہ پر سچے دا فرمان دیا ہے میں علی پاک کو عرض کیتی حجو سرکار کو پوچھو با راجا آتا حضور ای شہر تو انو واپس کر چھڈیا ہے گھر پا کے جائے نہیں. آپ فرمان دے انی لا ادخلو حیثم مصوقا, میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں زیب و زینت ہو سجیا ہوگی میں اس گھر کی جاتا. صرف رسیم از حد رکھتے علی پاک دا گھر رہے ایک نکر ہے تو صرف سونا پردہ کنگا ہے کو اس زمانے دا سونا پردہ ہوگی وہ ٹنگیا کھڑا ہے ادرو جا فوٹو پہیانے اس گھر سرکار پاک نے قدم پاک رکھیا نہیں. جنا گھر ایسے ساریاں لانتا پہی ہیں فوٹو آتے یہودیاں کفر تک دیا بغیر سی بے حیائی فاشی یعنی تک دیا پھر وہ ہر وقت بھی ایک نمی فوٹو لے آتے بغیر سی دیا گے رکھا لانا ٹی وی بکرا پہ ہے تو بکرا پھر سال تو جڑا ساڑا زینت دا ہر زینت دے تلال سجیا ہوں دے تے سوریا ہوں دے بان سمنے رنگائیں او بکرے ایوے تے ساتھے گھارت موڑ ای کیوں لکھیا کھڑا ہوں دے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف بیٹھے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا چراغا کے نہیں ہوگے جنہیں چراغ لے کے ہونا ہے وہ ساکھنو تے اندر ہوں دے نہیں نہیں تو انہیں تو دس دیتا میں اس گھر جاؤں گئی نہیں محفل ناتا بھی ہو گئی محفل جلس تقریر بھی ہو گئی پر کتے دے پوتر خلق چھان دے اتے سوچو باندر آنگو ہے ملائیں تو پوندہ اے سوچو باندر جنا باندر دے مو جنا نشک نشک کے نام مراد نے لگتا ہے جنہیں نمی بیوٹی پارلر سے نکل کے آ رہے ہیں سارے منہ سارا سجا کے ایک نوی لعنت آئی ہے قوم دے اوپر میلاد دا ایک نواں طریقہ فلیکس بنن گے ہر سور دا بچہ سرکی سرکی کتی دے پتر سواریاں دے تے منڈیاں دے تو سرکی سرک جانا منہ کٹ کے بہن گے میں سور اچھا پھر میں سر کے وچ تصویراں بکری تازیاں جتنے واسطے ہر پاس کیمرے تے کتے دے بچے آ کے کی نے اے جی ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے اندر میں خرید مونا لیا میں دیا اوڑ دن ملا ابو خودو اندر سے آیا ہے مونا کی آیا ہے میں بیٹی کے گھالت نہیں جاتا ایک کتے دا پتر سارے ملک نو تصویر کھانا تے پتر کھانا بڑھے کتے دا بچہ لوگ کو دھوکہ بھی سیکھ رہا ہے سور کا بچا سان پونی ہوئی تین دکھا گئی سچی کسی دوسرا بولی شیا کا گھوڑا ہی تو سچی دسیا جی تھی میں خوشبو آئی لگا تھا لگا میں سر سنا تین مراسی چلے گئے سن بھائی اتنے پیران کا واہ واہ تھا سیا چل جا ایک پیر بن گیا ایک خلیفہ ایک اردو بھی خلیفہ اتنے جہاں بڑے ہونے اتنے ڈول کی کتی سکھاری اتنے ختم گل کر گیا انہیں آخیا سی میری پیر جی میرا ختم پڑیا ہوں پیر اور آتی جاتی شاید کو نہیں جو تیسرا بیٹھا لندن دے گھر لندن دے ہوٹل وہ چکلے تو بات کروں گے نہیں بات کروں گے تو اپنے ہوٹل کا حال دے بلکہ اس طرح کا حال دے سی محترما بی بی پاک بیٹھے نے اپنا گھر مستفا کریم قدم رکھنا دوبارہ لکھ لال حرام دے چوچ کے بول چکے نے مسٹر جرا لندن بیٹھے کھڑے لندن دے ہوٹل دے بیٹھے ایک دم ویکھے کمرہ نور نال بھر گیا ہے پوچھ کون ہے ویکھیا ہے سرکار آ گئے میں چھٹی رنگا پترا سید لبے اپنی بیٹی دے گھر نہیں گیا فوٹو نہیں لگے نال چکلے چڑھ گئے تھا کتا دا پترا مسٹر جناب کلمہ پڑھنے والی پر سور کا بچہ سارے نبی نو بدنام کر میرا نبی اپنی بیٹی کے گھر جانا گوارا نہیں کرتا ایک تصویر کی وجہ جیسے ساری پلیتی جگتی پی ہے جہاں خود جہد کول آدھے پے یہ دنیا کا سب ترین پلیت دنیا نو نقلی پیرا نقلی ملا یہ حد تک حاصل کر چکا ہے یہ ہوں سمجھتے نے ایڈیاں سچیاں تے کھڑیاں گلاں کرنے والے بھی اسی طرح روایتی ملا نے کرتے ہی رہن گے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن غفلت پے نے اس قوم نال جی اس دنیا نال بہت کچھ ہونا ہے اور یہ غفلت سے ایسا کچھ ہونا ہے کہ انہوں نے چیخا کسی نے سن لی ہوں پہ ایک گل نہیں سنتے نا پھر چیخا کسی نے سن لی جب آنی ہے نا پکڑ آن لگی پتہ نہیں اس کی سختی کا اللہ کی بار کا قدر اور عزت پتہ نہیں کاروباری کتے لگے پھرتے ملازم کوٹھی بنا رہا کوٹھی جنہ چیر نہیں بننی تو فیس 40,000 30,000 پہ جی تو بن گئی پھر کٹا لا 55,000 سانو گلا سانو گلا خدو کون جن اتنا شعور مر گیا کہ انو سوا لاکھ نبی چو ایک نبی کی مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ جیسے کوئی سمجھ لو کہ دین دین والے دا کام یہ تے جڑے اے کام کردے نے انہاں او دین دین والے نہیں ہوندے اے نو صرف اے دی گل نہیں سمجھ سب ہولا کملیت نو وہ دین والے تے قسم خدا دی پلیو دے جاوے تے لوگ سن لے وہ سمجھے مہربانی نہیں پلے ہوتے لینا تو جی پھیریا جڑا یہ نکال کے آؤں گا وہ دین نہیں وہ کوئی اور شاید دینا میں نے ایک آدھا ہے تو دین دیکھ دے تھے میں کہا یار میں نے تو آپ جنہا دیکھ دا سکتا ہے میں حاضر نہ لینا دین واسطے تو جان میں دے سکتا ہوں ایسے نال دین میں کہتے میں نے اور کی چاہیے مقصد ہوں موبائل میں روپیے جی کوئی میرے تو موبائل بھی لے جائے تو روپیے بھی لے جائے ویچنا نہیں آدھے ٹھگی جانے وہ تین تین دے جانے روپیے لے جانے سات سات کی بجائے لکھ لے جانے قسم خدا کی قسم تو کتی کے بچے وہ ٹھگ نے ٹھگی کر جانے نے دین جیڑا ہے وہ بھی لے جانے نے پیسے بھی تو سڑک میں لے جانے ہر سال تیرے ہاتھ چ نو سڑک رہا ایمان تول ایک سال مگرو دا بھی تول جی تیرے ایمان چنا دیا تکریر سے نہ تھا سن کے گاٹا نہ مزے تھا پر جی تین شعور ہوگی دین تولن کا تو تار جی تین کلے فرن کا پتا نہیں مڑ بڑے مت ہو کنجر کتی کا بچہ گنا کر جائے گا جا اندر ایمان ہے وہ تو نہیں لے جائے ملا تو بھی لے جا پیرو بھی لے جا تو سانو آئے تھی سڈے مگے نہیں پائے گا سارے گھر کالا بہ گئے اگر سخت بڑے کیا سختی ہے بھائی تین سوکھے نو جگا چڑی میں کہڑی پٹھی گل کی کیا میں ایک موٹا جا سوال کیا تو فون کے اتنے کسی بندہ نہیں دسنا کہ حضرت صاحب سوا لاکھ نبی ایک نبی دسو جن آخر ہوگی این نوا تیرا اگر پوری دنیا کے بول گیا کوئی اس گل کا جواب دے دے کہ فلانا نبی کنج ہے سی نک وڈ میری گل نہیں سمجھ بارہ اصا مکمل دین اصا نہ نیم حکیم ہے نہ نیم ملا ہے حضور کے جوڑے پاس دے سکتا تا کر کے ریت تکڑی دیتے نو تک شروع میرا کنڈا سراؤ گنڈی نہ مالی پورا تولی جو کچھ ہے اس وقت جتا ہے پورا تولیا یا کٹ وقت سچی وہ گل کی جی تیرے دل چس بچی تو باہر جا کے اے نہیں آ سکے گا میرے کو گل سمجھ نہیں نہیں ہونا ملاد مثال تو پھڑ لے گا کہ نہیں بی ملاد دیکھ لا ٹوریاں سیدھی گل جی میرے کو پوچھنا غلام حیدر وائی میاں چنو کا کدی وزیر آلہ اتنے رہا درویش وزیر مدرسہ رشتے دار ہے چودھری چنو کا میاں تنویر ہوتا اگلے دن میرے کو بچارا بارہ ملاقات ہوئی گلا بات چار سنی دل وجہ چلی چشتی صاحب گلا بڑی خریدیا سال بڑی چنگیا لگتی ہیں اصل ہے سیاسی شدار بندے ووٹا کھلوا نا ایم ایل اے پکڑے سرکار تیرے میں گل اپنی سناوا بھی میری جلسہ سی ملاد تقریر کرنے والی تقریر کریں گے سدیا تو واہ واہ نکرے نکرے پیتے تو مینو نا چنگی نہ لگی بھی کی کرتوت پڑی پھر پی وہ کہہ رہا ہے سالا کچھ اندر جیب نہ ہو نا میں فون کر مار میں جان کے پترا کام کرے یہ میں تین کہہ دیتا ہے کہ میری چنگی لگی ہوئی یہ پتا نہیں کن ایک بیٹھے سن کہ چنگی لگی کسی کی دھی بھن مار کے نہیں چنگی لگتی گل کی کیا سچی دس ہوئے وہ نبی پاک کی محفل ہونی جی کسی کی دھی بھن جگ میں چنگی لگتی پھرتی ہے وہ سرکار کی محفل ہونی رات گزر گئی میری گل نہیں کرتے رہے جدو سدھ کیوں جدو علم شریعت اٹھ گیا نیکی بدلی کی تمیز نہ کفر اسلام کا پتا لگ گیا ماحول ہی اتنا بدل گیا کہ کفر نو اسلام سمجھن لگ پیا گناہ نو نیکی سمجھن لگ پیا حالات مجدد کی ہو گئی مجدد کنو آتے ہیں مجدد دونوں آتے ہیں جیڑا بزرگ نے لکھا ہے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی سرکار نے فتاوی عزیز شریف لکھا فرمایا مجدد دو ہوتا ہے جڑا حق تے باطل دا نکھیڑا کرتا اونوں نہیں آندا جڑا سُتھڑ اُچی چکرا دے سر تے پگڑی تے خراب ہے تالی تے رکھاوے نماز تے پڑھاوے نا کرے اینو آکھے مجدد تے رہن سارا مجدد دا نال پڑھیا ہے اے گل ہے دونوں آخر نے جڑا حق تے باطل دا جڑا کرے اور اج الحمدللہ اگر اے نکھیڑا دیکھے گا میرے حضرت صاحب سے کھول کے دے گا اس بندیاں نکھیڑا کیتا اگر تیرے کول پہلو نکھیڑا آیا سی ہاتھ چلا کر شیخ الاسلام اونو آندے جیڑا لاہور تے لوکاں دیاں تیاں پہنا کڈ کے میدان وچ لیا کے ایک ہزار نو تے ایک رات اک لاہور وچ دم کرا دے لپاری نہ بستاریاں گئیاں سی تے پھر تور پے تے اسلام آباد تک پہنچ گیا پتہ نہیں کنے ایک دے اکھاں دا بنا دا سامان بنو اوتھے جا کے پھر پتہ نہیں کنے بدکاریاں تے جناواں پھس جان تے این دی لعنت پوا کے ڈوب ڈوبی بجا کے ارباں روپے لوکاں دے گوا کے عشتہ وکھریاں گوا کے حکومت نال آنکھ مچولی کر کے ڈرامہ رچا کے واپس چلا جا رہے ہیں شیخ الاسلام شرح شریف شرح شریف ایک سونے ہیں پھر انہوں شیخ الاسلام پہلو کہیں دے سن جیڑا مصطفیٰ دی شریعت دے سارے قاضی جیڑے ہوں دے سن انہا قاضیاں دا بڑا قاضی ہوں دا سی انہوں شیخ الاسلام کیا شیخ الاسلام انہوں کہیں دے سن جیس دے پور علماء بھی اپنے دین دی لابریت رجوع کر دے سن وہ شیخ الاسلام تیمے امام احمد رضا یہ سکولیاں پھدوالا سمجھیں کچھ شہر کو لکھنا تو وہ باندر میں پکر جاتے ہیں بس تمہارا نماتے آج آؤ ہی نہیں ہاں پہلو نیت صدی کردہ رہا پہلو نیت صدی کردہ رہا کیوں جا رہا ایک وارا جانا سی پچھلے وارا اسے پاس ہو نیت صدی نہیں ہو سکی میں کہ نہیں جا پیت کی پھر بیسے ہیں بیسے ہیں نیت صدی کردہ رہا اگو پھر حالات ہی نہ ایسے دار سکے تو مجبور ہو گیا نہیں تو دماغ سمجھ نہیں سکے جدو نیت صدی کر دے تو یہاں کہ اللہ بے آسرے دے میں کہے یار پتہ نہیں تیرا کو مسلمان سنتے یا اللہ چلو کہ صدہ ہو جائے تیرے راہ تو سنتا ہے تو میں اینا چیر بیماری دی حالت اس بول بیٹھا میں نے پتہ نہیں اللہ کرے کیسے جنون کیسے خلوص کیسے درد نہ مصروف رکھے الحمد لله رب اللہ رکھنا کامل اسلام آمین مارنا کامل ایمان آمین یا اللہ یہود نصارا سکھ ہندو مرزائی وہابی شیعہ نیچری مرتاد سکولی لو تمام نو عذاب علیم مبتلا آمین اللہ اس بندے دی دی بہتری فرما جس دی بہتری امت مصطفیٰ دی بہتری ہو اے اللہ اس بندے نو ہلاک فرما جس دی ہلاکت امت مصطفیٰ دی بہتری ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دعا سی جڑا آخری جملہ یا آپ دعا فرما دے سنا اللہ اس بندے دی بہتری فرما جی دی بہتری ہے امت مصطفیٰ دی بہتری ہے اس بندے نو ہلاک فرما جی دی ہلاکت امت مصطفیٰ دی بہتری ہے